श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता राम चंद्र भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री यमुना महारानी की। श्री गिरिराज महाराज की। श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की। अखिल गोवंश की। श्री सूरश्याम गोधाम की। श्री पथमेड़ा गोधाम की। श्री जड़खोर गोधाम की। श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की। सब संतन की। सद्गुरुदेव भगवान की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री वंशीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ के इस पवित्र दिव्य सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य गुरुजनों की महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग हमें सुलभ हो रहा है। एक एक पद बहुत दिव्य है। बहुत अधिक उपयोगी है। जो सेवा में नहीं लगे हों, स्थान में देखो ऊपर नीचे, वो यहाँ बैठे हैं सत्संग में, कोई भी हो, जिससे सेवा में हो वो। बाबा के पास गर्मी ज्यादा है ना, तो आपके संप्रदाय का तौलिया वाला संप्रदाय। अभ्यास नहीं है उसके, छोटा कपड़ा पहना, पूरा पहना कर, पैर नीचे कर। बहुत सुंदर भाव है। महाराज रामा दर्यो धन्य सोई। इस पद का कल उच्चारण मात्र किया गया था, आज इस पद की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे श्री रघुनाथ जी, हे महाराज आधिराज श्री रामचंद्र प्रभु, आपने जिसे अपना लिया, अपनी शरण में स्वीकार कर लिया, जिसका आदर किया, वही धन्य है। संसार की दृष्टि में गुणहीन होने पर भी वह सारे गुणों की खान है। उससे अधिक महिमा मंडित और कोई दूसरा नहीं है। जिसे आपने स्वीकार कर लिया, आपने जिसका आदर किया, वो सर्वज्ञ है, वही पुण्यवान है, वही वीर है, वही सुशील है। और अंतिम बात कहते हैं, वही सच्चा साधु है। जिसे आपने स्वीकार कर लिया, जिसका आपने आदर किया, वही सच्चा साधु है। इतना ही नहीं, साधुते ही समन कोई, साधु तो वह है ही, ते ही समन कोई। आपने जिसे अंगीकार कर लिया, आपने जिसका आदर किया, उसके समान कोई दूसरा इस त्रिभुवन में नहीं है। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्याः, निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा, हरिरपि निजलोकम् सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। कौन कौन है ऐसे, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं उपल केवट कीस भालू निश्चर सवर गीध समदम दया दान हीने। उपल शब्द का अर्थ है पाषाण, अर्थात महर्षि गौतम के श्राप से पाषाण बनी हुई अहिल्या, निषाद। बंदर, रीछ, राक्षस, शबरी और जटायु, ये जितने भी गिनाए गए हैं, इनका चरित्र उठा करके देखें आप, तो न इनके जीवन में शम है। अंतर इंद्रियों के निग्रह का नाम है शम, और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के निग्रह का नाम है दम। इनका इनके पास शम भी नहीं है, इनके पास दम भी नहीं है। दया भी नहीं, एक कहावत है, सांचो प्रेम चिरैया को, ब्रज में कहावत है, सांचो प्रेम चिरैया को और झूठो प्रेम बंदरिया को। चिड़िया जो है वो भूखी प्यासी रहकर भी अपने बच्चे को मुंह में चोंच रख करके पानी पिलाती है, कोमल दाना खिलाती है, और बंदरिया का प्रेम कैसा है? बंदरिया आपने देखा, यहां वृंदावन में तो बंदरों का खेल होता ही रहता है। भयंकर धूप में छत तप रही है, तपते तपते बंदरिया के हाथ पांव जलने लगे तो अपने बच्चे को पेट से निकाल के और उस पर बैठ जाती है थोड़ी देर, ऐसे कर ले, ऐसे से करती है। अब वो बच्चे चिक चिक चिक चिक चिक चिक करता है, फिर छाती से लगा के चल देती है, माने अपने हाथ पांव की जलन शांत करने के लिए उसकी आसन बचा के बैठ जाती है। और उसको कोई खाने की चीज मिल जाए तो उसके मुंह में उंगलियां डाल के, बंदर के यहां थैली होता है, उसमें से निकाल के खा जाती है। अपना तो नहीं ही देती है, उसने कुछ रख लिया थैली में तो उसको मुंह खोल के, मसक के मुंह उंगलियां डाल के गलफड़े से उसके बाहर निकाल लेती, खा जाती है। और कथन से दुर्घटना में बच्चा मर गया, उस मरे हुए बच्चे को भी छाती से लगा के घूमती है। अरे भैया, मरे बच्चे तो छाती से लगा के घूम रही है, जिंदे में तो तुम्हारी ये हालत है। बंदरिया छलांग लगाती है तो बच्चे की बिल्कुल परवाह नहीं करती है। बच्चे की जिम्मेवारी है कि वो पकड़ के कस के रखे, बच्चे की पकड़ ढीली हुई तो इसकी दुर्घटना घट जाएगी। दया भी सिद्ध नहीं होती। किसी में शम नहीं था तो किसी में दम नहीं था, तो किसी में दया नहीं थी तो किसी में दान नहीं था। अथवा शम, दम, दया, दान, ये चार विशिष्ट गुण हैं। शम, दम, इसकी प्राप्ति के बाद ही जीव आध्यात्मिक संपत्ति का अधिकारी बनता है, जिसका अपने अंतःकरण पर निग्रह नहीं है, जिसका अपनी बहिरिंद्रियों पर निग्रह नहीं है, ज्ञानेन्द्रियों पर, कर्मेन्द्रियों पर निग्रह नहीं है, वह व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता है। तो शमदम यह साधक मात्र के लिए अत्यंत उपयोगी नहीं, आवश्यक है, इसके बिना वो परमार्थ में आगे बढ़ नहीं सकता। अंतःकरण के ऊपर नियंत्रण रखना, इसका नाम है शम, और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियों पर नियंत्रण रखना, इसका नाम है दम। शमदम बहुत आवश्यक है। ये विशिष्ट गुण है। तीसरा है दया। दया धर्म का प्राण है, धर्म का मूल है दया। अलग से कोई असुर सिंह पूंछ वाले नहीं होते हैं, दया से जो विहीन है उन्हीं को असुर कहा जाता है, दयावान को देवता कहा जाता है। अरे ये तो बड़े देवता है, माने दयालु। प्रहलाद जी के मित्रों ने पूछा, प्रहलाद जी हम लोग तो दैत्य हैं, असुर हैं, हमारे तो भगवान नारायण विरोधी हैं, उनकी भक्ति करना, उनका भजन करना, ये तो हमारा धर्म है नहीं, क्योंकि भगवान तो देवताओं के पक्षपाती हैं, असुरों के तो शत्रु हैं। तब प्रहलाद जी ने उनको कहा कि देवताओं में कुछ अलग से विशेषता का आधान करके भगवान ने यह नहीं बना दिया अलग से कोई विशेष सिंह पूंछ निकाल दिए हो कि पता चले कि ये देवता हैं, ना असुरों में कोई विशेष ऐसे चिन्ह बनाए हैं जिससे पता चले कि ये असुर हैं। वहां प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे मित्रों, तुम असुर नहीं हो। तुम्हारी गद्दी कहां गई? अरे उस पर बैठा करो, नीचे ठंडा है, कमर में घोंटू में दर्द है तो थोड़ा तो ध्यान रखो, दे दो उनको बाबा जी को, बाबा को। तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? प्रहलाद जी ने कहा, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरम भाव मुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः। हे मेरे प्यारे मित्रों, तुम सभी प्राणियों पर दया करने का व्रत ले लो। सभी के प्रति सौहार्द रखो, सभी के प्रति दया रखो। क्यों? क्योंकि निर्दयता ही आसुरी भाव है। आसुरम भाव मुनमुच्य, इस निर्दयता रूपी आसुरी भाव का त्याग कर दो और दया का व्रत ले लो। क्या होगा दया के व्रत से? बोले, यया तुष्यत्य अधोक्षजः, यया दयया अधोक्षजः आशु तुष्यति। दया करने वाले पर भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो स्वयं कष्ट सहकर भी किसी प्राणी पर क्रोध न करें, सबको क्षमा कर दें, सब पर दया करें। हम दया कर दें तो हम देवता हो गए। प्रहलाद जी ने कहा कि तुम निर्दयता त्याग दो, दया का व्रत ले लो, तुम ही देवता हो गए, भगवान तुमसे प्रेम करने लग जाएंगे। इसलिए संत वाणी में कहा गया, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तब लगी दया न छाणिए, जब लगी घट में प्राण। संत श्री मलुकदास जी ने कहा, जे ही घट दया तहां प्रभु आप। क्या कहा? जे ही घट दया तहां प्रभु आप, अपना सा दुख सबका जाने, ताके निकट न आवे पाप, जेही घट दया तहां प्रभु आप। जिस हृदय में दया है उसी हृदय में आप विराजमान होते हैं। नीचे और नीचे संतनवास में जेही घट दया तहां प्रभु आप, अपना सा दुख सबका जाने, ताके निकट न आवे पाप। अपना हमें जिस व्यवहार से पीड़ा होती है ऐसा व्यवहार हम किसी भी प्राणी के साथ न करें। जिस व्यवहार से हमें पीड़ा पहुंचती है उस व्यवहार से दूसरे को भी पीड़ा पहुंचती ही है, तो दूसरे को पीड़ा पहुंचाना धर्म नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को सुखी करना, दूसरों का हित करना, इससे बड़ा धर्म नहीं है। और किसी को भी कष्ट देना, पीड़ा पहुंचाना, इससे बड़ा अधर्म नहीं है। यहां देखो एक पद लिखा है मलुकदास जी का, ना वह रीझे जब तब कीने ना आत्म का जारे, ना वह रीझे धोती टांगे ना काया के पखारे, दाया करे धर्म मन राखे जग से रहे उदासी, अपना साधुक सबका जाने ताही मिले अविनाशी। सहे कुशब्द बाधु त्यागे छाणे गर्भ गुमाना, यही रीझ मेरे निरंकार की कहत मलूक दीवाना। दया बहुत जरूरी है। नारद जी कह रहे हैं, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। दया सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र पर दया करने से, यहां जाओ और आगे आ जाओ, दया सर्वभूतेषु प्राणी मात्र पर दया करने से, और संतुष्टिया येन केन वा, हम जिस किसी भी अवस्था में हैं उसमें संतोष करना सीख लें। क्योंकि असंतोष की निवृत्ति कुछ भी मिल जाए होने वाली नहीं। यत् पृथिव्याम व्रीहि यवः हिरण्यम् पशवस्त्रियः, इस धरती का जितना अन्न है उस पर एक मनुष्य का अधिकार हो जाए, अर्थात सारे धरती की खेती एक आदमी को मिल जाए। पशवा, संसार के सभी गाय बैल हाथी घोड़े भेड़ बकरी सब एक मनुष्य के पास सारा पशुधन हो जाए। सारी धरती का सोना हीरे जवाहरात एक मनुष्य को मिल जाए, और स्त्रियः सारे संसार की सुंदरियां एक पुरुष को प्राप्त हो जाए। लेकिन असंतोष इतनी बुरी चीज है कि इतना मिलने के बाद भी उसे संतोष, भले ही मर जाए भोगते भोगते, पर ये उसको मन में नहीं आएगा कि अब पूरा हो गया। असुरों में यही तो हुआ, असुरों ने तप किया, बल प्राप्त किया और सारी धरती का साम्राज्य अपने हाथ में कर लिया, संतोष कहां हुआ? बोले अब स्वर्ग मिलना चाहिए हमको, अब पाताल मिलना चाहिए हमको। तीनों लोक दैत्यों के अधिकार में हो गए फिर भी संतोष तो नहीं हुआ उनको। इसलिए संतों ने कहा, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, संतोष धन आ जाए। भजन के लिए संतोष बहुत जरूरी है। भजन के लिए, भगवत सेवा के लिए, भगवत स्मरण के लिए संतोष बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए संतोष बहुत आवश्यक है। भागवत जी में सुखदेव जी महाराज ने तो लिखा है, असंतोषात पतत्यधा। यदि आपको नीचे गिरना हो तो असंतोषी हो जाओ, और यदि आपको ऊपर की ओर जाना है, आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, तो सदा संतुष्ट रहने का व्रत ले लो। सदा संतुष्ट कैसे रहा जा सकता है? उसका एक ही साधन है। क्या साधन है उसका? हमें जो कुछ मिला है उसके योग्य अपने को न माने। जान में आई बात? नहीं आई। हमें जो कुछ मिलता है हम कहते नहीं, हम तो इससे ज्यादा के लायक थे, ये तो बहुत कम मिला है, असंतोष है। और हम हर स्थिति में ये सोच लें कि हम तो इस जो हमें मिला है हम इसके योग्य भी नहीं है, तो संतोष आ जाएगा कि नहीं? हमको झोपड़ी में रहने को मिल जाए और हम अनुभव करें कि अरे लोग तो बड़े बड़े बहुमंजिला भवन बना के रह रहे हैं, लो हमारे साथ भगवान ने बड़ा न्याय किया, हम तो झोपड़ी में, तो असंतोष होगा। और हम सोचें कि अरे आज भी कितने लोग खुले आकाश के नीचे पड़े हैं, उनके सिर पे छाया नहीं है, भगवान कितने दयालु हैं, भगवान ने फूसका छप्पर ही सही, हमारे सिर ढकने की जगह तो हमको दी है, वाह प्रभु बड़े करुणामय हैं आप, हम तो इस छप्पर में रहने के लायक भी नहीं थे, आपकी कितनी करुणा है, आपने छप्पर में तो हमको रखा है। यहाँ ये भवन नहीं बना था, खुला पड़ा था, और उधर बहुत पुराना मंदिर था, छोटा जगमोहन था, कई साल पुरानी बात है, संभवतः 2003 की बात होगी। तो यहाँ एक ब्राह्मण दंपति आए, मध्य प्रदेश के थे, दिल्ली में किसी फैक्ट्री में नौकरी करते थे। नौकरी भी कोई बहुत अच्छी नौकरी नहीं, सामान्य, ऐसा समझो कि चतुर्थ श्रेणी की नौकरी, ऐसा बोलते हैं ना, क्या फोरमैन कहते हैं ना, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था वो ब्राह्मण। परिवार सहित दिल्ली में रहना, तो बोले महाराज जी हम बस एक ही इच्छा से आए हैं कि भगवत शरणागति लेके परिवार सहित भजन करें। बड़ा आग्रह था, तो भगवत शरणागति यहाँ हुई और वो परिवार चला गया। तो हमने पूछा उनके रहन सहन और स्वरूप देख करके लगा के बड़े अभावग्रस्त हैं, तो हमने पूछा उनको खेती वेती है? बोले नहीं खेती वेती नहीं है, ऐसी है, बहुत मामूली है, उसका कोई मतलब नहीं खेती का, खेती घर पे होती तो हम क्यों घर छोड़ के, दिल्ली में रोजी रोटी के लिए तो है। कहाँ रहते हैं? बोले एक बहुत सामान्य व्यवस्था हमको मिल गई है, कहीं मंदिर है वहां रहते हैं, वहां कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं सेवा, वहां मिलने की जगह, रहने की जगह मिल गई है। क्या मिलता है? तो उसने कहा कि 3000 रुपया हमको मिलता है। कितना? पर ये कई साल पुरानी बात है, 2003 का भी लो तो कई साल हो गए ना, हैं? हाँ, 3000 रुपया हमको मिलता है। ब्राह्मण हूँ, मंदिर पे हूं, कभी कोई दक्षिणा भी दे देता है, कभी कोई सीधा भी दे देता है। तो ऐसा समझो कि कभी 500 कभी 1000 रुपए ऊपर से समझ लो, मैंने अधिकतम आए 4000 रुपए। इतने कम में दिल्ली में कैसे खर्च चलता है? कहते खर्च चलता महाराज, उसमें से हम थोड़ा बचा लेते हैं और थोड़ा पोस्ट ऑफिस में रख देते हैं, क्योंकि खर्च तो सब हो जाएगा, जाने आने का भाड़ा कैसे होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा उसमें से बचा के रखते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी हो जाती है। हमें किसी वस्तु का अभाव नहीं है। क्या कहा उसने? किसी वस्तु का हम खूब प्रसन्न हैं। फिर हंस करके बोला, महाराज हम तो बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, हजारों लाखों रुपए कमाते हैं फिर भी रोते हैं, हमारे पास तो भगवान ने बहुत कृपा की है, हम 3-4 हजार रुपए के आदमी कहाँ हैं, बिना पढ़े लिखे आदमी, हमको धंधा मिल गया, काम मिल गया, मेहनत का काम मिल गया, महाराज हम बड़े प्रसन्न हैं। तो मैंने देखा कि लोग रोते हैं कि हमको आमदनी नहीं हो रही है और ये तो परिवार सहित 4000 में प्रसन्न है। हमें जो कुछ मिला है उसके योग्य हम नहीं है, हमारी योग्यता उससे कम है। हमें एक समय भोजन मिलता हो तो हम अपने मन में अनुभव करें कि हे प्रभु आप कितने करुणामय हैं, 24 घंटे में छटाक भर आटा हमको सूखा फांकने के लिए मिले, इस लायक भी हमारा भजन नहीं है, आप कितने करुणामय हैं, आप हमको भरपेट भोजन दे रहे हैं। अब ये शिकायत नहीं कि बाल भोग क्यों नहीं दे रहे हैं, ब्यारू क्यों नहीं दे रहे हैं, एक ही समय का भोजन क्यों दे रहे हैं, अथवा हलवा पूड़ी कचौड़ी क्यों नहीं दे रहे हैं, रूखे सूखे टिक्कर नमक रोटी क्यों दे रहे हैं, ये नहीं। क्यों नहीं? जो मिल रहा है उसमें परम संतोष। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, बिनु संतोष न काम न शाही, काम अछत सुख सपनेहु नाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होगा। संतोष करना सीख लो तो इच्छाएं अपने आप उन पर प्रतिबंध लग जाएगा। और काम अछत सुख सपनेहु नाही, कामना मन में है तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। आज वृंदावन में एक एक इंच भूमि बहुत मूल्यवान हो गई, कीमती हो गई बहुत। दिल्ली बंबई जैसे रेट यहां भूमियों के हो गए। उसमें भी महाराज वृंदावन के पंचकोसी के भीतर तो जगह मिल नहीं रही है, बाहर बाहर मिल रही है, दूर दूर, भीतर जगह नहीं है। और पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज, खाक चौक वाले महाराज जी हमारे गुरुदेव, इधर जिनकी छवि विराजमान है, जटा बांधे हुए हैं, बंबई के एक सेवक थे, जहाज का काम, विदेश से व्यापार का काम था उनका। उनका कोई संकल्प पूरा हुआ तो उन्होंने 50 एकड़ भूमि, कितनी? 50 एकड़ भूमि मथुरा वृंदावन मेन रोड पर 50 एकड़ भूमि उन्होंने खरीदी और महाराज जी को देने का निश्चय किया कि गुरुदेव को अर्पित करनी है। कितनी भूमि? 50 एकड़। महाराज जी के पास प्रस्ताव किया, महाराज जी ने गर्जना शुरू किया, बोले हमारे गुरुजनों की जितनी बैठने की जगह मिली है इसमें हमें पूरा संतोष है, हमें हम जमींदारी करने के लिए साधु नहीं बने हैं, हम तो भजन करने के लिए साधु बने हैं। बोले महाराज आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, खेती होगी, अन्न आएगा, यूं होगा त्यों होगा। महाराज बोले खेती हमारे घर में ही थी, हर हाँकते खेती करते तो घर नहीं छोड़ते, हमको खेती किसानी नहीं करनी है। बोले आपको नहीं करनी, हम व्यवस्था कर देंगे। बोले हम यहाँ बैठे हैं और वहाँ खेत खलिहान की चिंता करें, दो काम एक साथ संभव नहीं है, या तो यहाँ भजन कर लें या खेत खलिहान की चिंता कर लें। जब उसने फिर आग्रह किया, सोई महाराज जी इंद्र सिंह चल भाग यहाँ से, बदमाश कहीं कहा, भजन बिगाड़ने आया हमारा। बोले हमने तो संकल्प कर लिया है, उसने दान पत्र लिख दिया, संकल्प कर दिया। इसके बाद सरकार ने भूमि मांगी, महाराज जी ने उस व्यक्ति को बोला, बहुत समय बाद जब जमीनें बहुत महंगी हो गई थी तब सरकार ने भूमि मांगी, महाराज जी ने कहा दे दो, दे दिया। जो पैसा आया बहुत विशाल भंडारा करके, सबको दक्षिणा कपड़ा बांट करके जो पैसा आया उसका भंडारा कर दिया, एक रुपया उसने से बचाए नहीं। बोले तू संत सेवा के लिए चाहता था ना, ठाकुर जी को भोग लग गया, संतों ने ब्रजवासियों ने पा लिया, दक्षिणा मिल गई, जा तेरा काम भी हो गया हमारा काम भी हो गया। जिस जमाने का खाक चौक स्थान है, वे जमीन खरीदते तो पूरा क्षेत्र उन्हीं का होता, पर आज खाक चौक आश्रम इतनी सी जगह में है। उसका परिणाम यह था कि 18-18 20-20 घंटे महाराज जी ऐसे बैठते थे, ध्यान में बैठते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को कम कर दिया नहीं, समाप्त कर दिया था। वे कहते थे बच्चा हमें ज्ञान है कि हमें मरना है, जिसको ये ज्ञान है कि हमें मरना है वो क्यों फंसेगा संसार में, क्यों बढ़ाएगा संसार को, जिसको भूल गया कि हमें मरना नहीं है वो फंसे संसार में, इसको कहते हैं संतोष। हम यह नहीं कहते हैं कि आप व्यापार कम कर दो, खेती है तो खेती छोड़ दो, नौकरी है तो करो, खूब परिश्रम करो, खूब पुरुषार्थ करो, पर जो भी मिले उसमें संतुष्ट रहो। व्यर्थ की हाय हाय करोगे तो उतने अशांत होते चले जाओगे। मनुष्य धन की आशा में स्वयं को इतना अशांत कर देता है कई बार कि वह स्वयं से ही प्रश्न नहीं कर पाता है कि धन हमारे जीवन में किस लिए आवश्यक है। हमारा खाना और सोना मुश्किल हो गया, शरीर बीमारियों का अड्डा बन गया, हम अपने कमाई को स्वयं भी अच्छे काम में भी नहीं लगा पा रहे हैं और खुद भोग भी नहीं पा रहे हैं, तो अब उनसे पूछो, अपने आप से भी पूछें कि धन से हमारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध हुआ। कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। अरब खरबपति को भी मरना पड़ेगा। एक अमीर आदमी अमेरिका से आया था, कई साल पुरानी बात है, तब पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी विराजमान थे, वो अखबार रोज पढ़ते थे, गुरुजी हम उनके पास पढ़ने जाते अखबार रोज पढ़ते थे, तो उस अमीर आदमी के बारे में अखबार में लिखा था। गुरुजी बोले बांचो इसमें क्या लिखा है, उसमें उस अमीर आदमी के बारे में लिखा था कि वो ऐसे कर देता, मैंने ऐसे पलक गिराते में कितने करोड़ डॉलर उसकी कमाई हो जाती है, बिल गेट्स नाम था उसका, उसके बारे में बात आई थी कि पलक गिराने में जितना समय उसमें जाने कितने हजार डॉलर वो कमाता है, उसकी कंपनी कमाती है। क्या उस बड़े आदमी को मरना नहीं पड़ेगा, बूढ़ा नहीं होना पड़ेगा? चाहे लाख करोड़ हो, हजार करोड़ हो, अरब खरब हो, सब छोड़ के जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? इसलिए संतुष्टिया येन केनवा, जैसे भी हो हम अपने आप को संतुष्ट रखें। सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्या च नारदनः, अपनी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय इंद्रियों को शांत रखें, बस इतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कहने का आशय हमारा ये है कि जीवन में दया बहुत आवश्यक गुण है। दयाहीन मनुष्य राक्षस है, असुर है, दयावान ही देवता कहा जाता है, दयालु को ही देवता कहते हैं। चौथा गुण गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, दान। पहला कौन? शम। दूसरा दम। तीसरा दया। चौथा दान। दान बहुत जरूरी है। दानशीलता एक विशेष गुण है, विशेष नहीं विशिष्टतम गुण है दानशीलता, क्योंकि हम लोग सनातनी वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, अपने पूर्वजों से प्राप्त संस्कारों का आदर करने वाले लोग हैं, हम लोग अपने शास्त्रों के अनुसार यह मानते हैं कि वर्तमान जीवन में हमें जो कुछ मिला है वह वही वस्तु हमें मिली है जो हमने कभी किसी अच्छे व्यक्ति को सुपात्र को दी थी, जो हमने दिया नहीं था वो हमको मिला नहीं है, जो हमने किसी को दिया था वही आज हमको मिला है, हमने मकान किसी गरीब को दिया है, किसी निर्धन ब्राह्मण को दिया है तो हमारे अच्छा भवन हमको मिला है, हमने कृषि योग्य भूमि का दान किया है तो हम बड़े बड़े किसान हुए हैं, हमने गायों का दान किया है तो हमारे पास गाय आई है, जो वस्तु हमने दी थी वही वस्तु हमको मिली है। तो इससे सिद्ध हुआ कि जो हमने दिया था वो हमको मिला, तो जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। इसलिए शास्त्रों में लिखा है जो दान नहीं करते वे ही दरिद्र होते हैं, पूर्व जन्म में जिन्होंने दान नहीं किया है वे दरिद्र होते हैं। सौराष्ट्र के एक संत थे, हमारे साथ आप गए भी थे, वहां मंगलेश्वर गए थे ना हम लोग, तो भरद्वाज आश्रम में गए थे स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज। तो स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज सिद्ध पुरुष थे, भगवत प्राप्त पुरुष थे, उच्च कोटि के महात्मा थे, महान योगी, महान सिद्ध, महान ज्ञानी और महान भक्त। 106 वर्ष की आयु में वे भगवत धाम पधारे, तब तक उन्होंने पूरी धरती पर कहीं 1 इंच भूमि न खरीदी, न कहीं कुछ संग्रह परिग्रह किया, बहुत अच्छे महात्मा थे, हमारे ऊपर उनकी बड़ी कृपा थी। तो एक बार वो हमसे बोले, श्री संपूर्णानंद जी महाराज, स्वामी जी ये जो कटोरा लेके स्टेशन पर या रोड पर बैठे भीख मांग रहे हैं, जानते कौन है? तो हमने उनको कहा कि बापू भिखारी हैं, भिक्षुक हैं। नहीं नहीं, ये सब पूर्व जन्म के अरबपति खरबपति करोड़पति लोग हैं। कहते इनका पूर्व जन्म हमको दिखाई पड़ रहा है, ये सब पूर्व जन्म के करोड़पति लोग हैं। तो हमने कहा ये ऐसे कैसे? बोले केवल कमाते रहे, दान नहीं किया इन्होंने। भगवान ने कहा लो कटोरा मांगो, बाबूजी रहम करो, 5 रुपए चाय के लिए दे दो, 10 रुपए नाश्ते के लिए दे दो। भाई तुमने कमाया और किसी को खिलाया नहीं, अच्छे काम में लगाया नहीं, तो ठीक है तुम फिर भीख मांगो। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वे कंगाल हुए। वे कंगाल हो गए। ब्रह्मा जी के पास एक बार देवता, दानव और मानव ये तीनों पहुंचे। बोले हमारे कल्याण की बात हमको बताओ। सबसे पहले किसने पूछा? देवताओं ने। ब्रह्मा जी बोले द, तो दैत्य पहुंचे, दानव, मरा हमारे कल्याण की बात हमको बताओ। ब्रह्मा जी बोले द, फिर मनुष्य पहुंचे, बोले हमारे कल्याण की बात ब्रह्मा जी बताओ, बोले द। सबको एक ही अक्षर बताया ब्रह्मा जी ने, द द द। तीनों जाने लगे। ब्रह्मा जी ने बोला है, जा कहां रहे हो, पहले बताओ हमने तुमसे, तुमको जो द अक्षर का उपदेश किया उसका क्या अर्थ है? देवताओं से पूछा। देवताओं ने कहा महाराज हम देवता हैं, बड़े बड़े पुण्य किए, तपस्या किए, तब स्वर्ग में देवता बने, पर स्वर्ग में जाकर हम भोगों में इतने डूब जाते हैं कि हमारे सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, हम दुर्बल हो जाते हैं और दैत्यों का अधिकार हो जाता है। तो आपने द माने दमन, तुम अपनी इंद्रियों का दमन करो तो दैत्यों से तुम्हें पराजित नहीं होना पड़ेगा। आपने इंद्रियों के दमन का उपदेश किया, बिल्कुल ठीक समझा। जाओ। दानवों से पूछा तुमने क्या समझा? दानव बोले महाराज हम भी तो देवताओं के भाई ही हैं, पर हमारी मान्यता क्यों नहीं, इन देवताओं की मान्यता क्यों है? क्योंकि इनमें दया है और हमारे में दया नहीं है। हम में दया नहीं है इसलिए हम दानव हैं, दैत्य हैं, असुर हैं, राक्षस हैं। तो आपने हमको दासे कहा माने दया करो। ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल ठीक समझा। जाओ। मनुष्यों से पूछा हमने तुमको दा दिया उपदेश, इसका अर्थ क्या है? तो बोले इसका अर्थ है दान, दान करो है? तुम खूब कमाओ लेकिन ये सब साथ जाएगा नहीं, इसलिए जिन्हें आवश्यकता हो उस व्यक्ति को, उस अभावग्रस्त को आप देने, और देने के बाद दातापने का अहंकार न रखें, मैंने दिया, उसका विज्ञापन भी न करें। दान का पूरा पुण्य मिलेगा। एक बार भगवान बोले कि जिसको जो चाहिए हो सब, हम आज अपना पूरा भंडार खोल रहे हैं, जिसको जो चाहिए हो ले जाए, पर वो ज्यादा लेना होगा तो बर्तन लाना पड़ेगा, बड़ा बड़ा बर्तन लाओ। वो बड़े बड़े बर्तन लेके आए लोग, बर्तन भर गया और बाहर गिरने लग गया। भगवान बोले अब तो संतोष करो, भले आदमी जाओ यहां से, चले गए बेचारे। और उनको समस्या थी कि बर्तन भर गया, इतना बड़ा बर्तन उठा के कैसे ले जाए, उनको समस्या थी। सबसे पीछे मनुष्य आया, भगवान की हम मांगने, बहुत अच्छी बात है, बड़ी रोचक बात है। तो उसका बर्तन सबसे छोटा था, ऐसा कटोरा जैसा, पर भगवान उसमें भरते भरते थक गए, वो बर्तन ही नहीं भरा। भगवान ने कहा बड़े आदमी बड़ी चमत्कारी हो भाई, मैं परमात्मा हूँ, सर्वसमर्थ हूँ, और तेरे इतने छोटे से बर्तन को मैं भर नहीं पा रहा हूँ, क्या बात है, दिखा तेरा बर्तन क्या है। वो बर्तन नहीं था, वो मनुष्य की खोपड़ी थी। बोलो वृंदावन बिहारी, वो खोपड़ी का ही कटोरा था। मैंने ये मनुष्य की चाह इतनी भयंकर है कि खोपड़ी कभी भरती, सब कुछ मिल जाए फिर भी नहीं भरती। इसलिए भाई दान करो। प्रकट चार पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने, दान करे कल्याण। धर्म के चार चरण हैं, पर कलयुग में प्रधान धर्म का चरण है दान। हम पूज्या गोमाता की बात इसलिए विशेष रूप में निवेदन करते हैं, संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण सारे जीव जगत का पोषण करने वाली गाय है। देवताओं का भी पोषण करती यज्ञ के द्वारा, ऋषियों का भी पोषण करती गव्य पदार्थ के द्वारा, भगवान के मंदिरों की भी सेवा करती गव्य पदार्थों के द्वारा, मनुष्यों को सात्विक आहार देकर उनका पोषण करती है, धरती के विष तत्व को अपने गोबर गोमूत्र से मिटाकर धरती का पोषण करती है, वृक्षों का पोषण करती है, कीट पतंग पशु पक्षी सबका तो पोषण करती है गाय। इसलिए गाय की सेवा से पूरी प्रकृति की सेवा हो जाती है। अभी लोग समझ नहीं रहे हैं, पर पूरी दुनिया के पर्यावरण की रक्षा यदि संभव है तो उसका एकमात्र उपाय है गोवंश संरक्षण पूर्वक हम पर्यावरण की रक्षा करें। अष्टधा प्रकृति जो है ना, आठ प्रकृति, प्रकृति के अंग कितने हैं? आठ। आठ प्रकार की प्रकृति है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये आठ प्रकृति है। इस अष्टधा प्रकृति में वर्तमान समय में स्थूल प्रकृति जो पांच तत्व हैं इनमें विष व्याप्त हो रहा है, यही है पर्यावरण का बिगड़ना, विषाक्त होना। पृथ्वी जहरीली हो रही है, गटर के माध्यम से फैक्ट्रियों के दूषित पानी के माध्यम से खनन हो रहा है, उस खनन के माध्यम से अब लोग बता रहे थे जिधर आसाम वगैरह में कोयला निकलता है, कहते महाराज वहां का जो पानी है उससे बहुत बीमारियां पैदा होती हैं, खान से पानी निकालना पड़ता है, असाध्य रोग पैदा हो रहे हैं, धरती विकृत होती चली जा रही, विषैली होती चली जा रही। ये कीटनाशकों का प्रयोग करके, रासायनिक खादों का प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं? हम धरती को जहर दे रहे हैं, और जहर दे रहे हैं और खा भी जहर रहे हैं। हम समझते तो हैं कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं, लेकिन वो शुद्ध शाकाहारी पने का जो दंभ है, वो दंभ भी उसकी स्थिति यह है कि शाकाहार, हम ये नहीं कहते कि अशुद्ध आहार करो, पर शाकाहार भी पवित्र नहीं रह गया, क्योंकि वह गो आधारित अन्न नहीं है, गो अन्न नहीं है, गो कृषि अन्न ही पवित्र अन्न है। आपको हमारी बात पर विश्वास न हो तो देख लो, यहां वृंदावन से मंडी से हम लोग लौकी खरीद के लाते हैं, साग बनता ही है ठाकुर जी का, और हम पथमेड़ा पहुंचते हैं तो वहां महाराज जी ने नंदगांव में थोड़ी सी सब्जी लगा रखी है, वही सब्जियां हमारे उपयोग के लिए आती हैं। हम कहते हैं भाई ये क्या बात है, वहां भी लौकी खाते हैं यहां भी लौकी खाते हैं, इतनी मिठास कैसे इस लौकी में? उस मिठास का और कोई आधार नहीं है, उस भूमि में रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं हो रहा है, बस इतना ही उसकी मिठास का आधार है, और सुपाच्य भी है। और अब धीरे धीरे धीरे धीरे अच्छे पढ़े लिखे समाज में अधिक मूल्य देकर भी लोग चाहते हैं कि हमें जैविक अन्न मिले, गो कृषि अन्न मिले, ऐसी इच्छा है। अभी एक लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, विदेश पढ़ाई पढ़ के आया, अच्छी पढ़ाई, और इंदौर में वो व्यक्ति सज्जन इंदौर में है, एक मित्र उनके उज्जैन के हैं, वो भी लड़का पढ़ा लिखा है, और अमेरिका में पढ़ाई करने वाले अच्छी डिग्री लेने वाले, अच्छे कंपनी में बड़े पद पर जॉब करने वाले यहाँ आए, अब खेती कर रहे हैं वो है? हाँ, गोशाला है उनकी, गो आधारित कृषि कर रहे हैं, दुकान भी है, दुकान भी थोड़ा कम ध्यान देते हैं, इस पर पूरा ध्यान देते हैं। और इतने सज्जन, वो कहते महाराज जी केवल विदेश से हमको किसी ने क्लिप भेजी और आपकी बात सुनने का व्यसन जैसा लग गया और हमने कहा नहीं अब तो भारत में ही काम करना, आ गए यहाँ। घर के लोग पहले सबने बहुत विरोध किया कि तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया कि वहां ये पढ़ के आया। लोग कहते ना पुरानी कहावत, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल, कहां से पढ़ के आए और यहां तुम ये काम करने में लग गए। अब वो सज्जन, अभी उनके एक मित्र आए थे गिरिराजी में, तो उस बच्चे ने बताया, उसने बताया कि महाराज जी हम जो कुछ पैदा कर रहे हैं वो सब विदेश जा रहा है, बस प्रामाणिक रूप से उनको ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे साथ चल नहीं हो रहा है, असत प्रसत शुद्ध चीज है, ये होना चाहिए। तो कहते अब ऐसी स्थिति है कि वो छोटा काम जो है अब उससे हम लोगों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, ना हम दूध की पूर्ति कर पा रहे हैं, ना घी की पूर्ति कर पा रहे हैं, और ना हम अन्न की पूर्ति कर पा रहे हैं। कहते महाराज इस क्षेत्र में व्यवसाय की बहुत बड़ी संभावना है, बस बात यह है कि एकदम पारदर्शी काम हो और हर व्यक्ति आकर देख सके, उसको भरोसा हो सके कि हाँ मेरे साथ छल नहीं हो रहा है। तो स्वास्थ्य व्यक्ति को अधिक से अधिक धन खर्च करके भी उत्तम स्वास्थ्य चाहिए, दोनों ही वैश्य परिवार के बालक हैं। एक माहेश्वरी है, एक दूसरे हैं वैश्य हैं। तो कहने का आशय यह है कि हम प्रकृति को स्वयं ही नष्ट करते चले जा रहे हैं। तो पृथ्वी दूषित हो गई, दूसरा तत्व है जल, जल तत्व भी दूषित हो गया। भारतवर्ष की कितनी नदियां तो ऐसी हो गई हैं जो विज्ञान की दृष्टि से मर चुकी हैं, माने अब उनके जल में जीवनी शक्ति नहीं है, इतना अधिक विषत्व उसमें आ गया है। ये तो यही भारत के ही लोग हैं जो पचा जाते हैं श्रद्धा से, नहीं महाराज दूसरे व्यक्ति उसको छू नहीं सकते, ऐसा है जहर है। अभी जब पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति थी उसमें यमुना जी का जल देखा हम लोगों ने, अब देख लो, अब देख लो, गटर तो बंद नहीं हुए थे, केवल जो केमिकल जा रहा था फैक्ट्रियों का वो बंद हो गया, उसके बंद होने से गंगा यमुना शुद्ध हो गई। और गटर भी न गिरे और ये दूषित जल भी न गिरे तो गंगा यमुना क्या कहना, इस देश की आत्मा है। धरती बिगड़ गई, जल बिगड़ गया, तेज तत्व बिगड़ गया, पृथ्वी जल तेज। सूर्य चंद्र ये पूरी प्रकृति की महती आवश्यकता है, ऋतुएं भी बहुत जरूरी हैं, गर्मी के समय में गर्मी, सर्दी के समय में सर्दी, बरसात के समय बरसात जरूरी है, इनमें भी आगे पीछे होगा तो सब व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, गर्मी ही नहीं पड़ेगी तो वर्षा कैसे होगी, सर्दी पड़ना भी जरूरी है, गर्मी पड़ना भी जरूरी है, अब मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी ठंडी गर्मी बरसात सहन करना जरूरी है। भगवान की सृष्टि में कोई चीज अनुपयोगी नहीं है, लेकिन भयंकर विष के प्रभाव से जो ऊपर से ऊर्जा आ रही है आकाश से, वो ऊर्जा प्रभावित हो गई है और ग्लेशियर पिघल रहा है और कितनी विचित्र स्थिति है, लोग सोच सोच कर घबरा रहे हैं, जो पढ़े लिखे ज्यादा हैं वो सोच सोच के घबरा रहे हैं कि अब क्या होगा, आदमी कहाँ रहेगा, अमीरों ने तो जगह देख ली है, वो तो चंद्रमा पे जगह खरीदने की सोच रहे हैं, भगवान जाने वो चंद्रमा ही है कि नहीं है क्या है, राम जी जाने वो तो यहाँ बमबाट होगा तो चंद्रमंडल पे जाके रहेंगे, पर वहां अणु परमाणु बम वहां भी लेके किसी प्रक्षेपास्त्र से पहुंच जाएंगे तब क्या होगा। मनुष्य की स्थिति ऐसी है, तो ओजोन नाम की जो परत है जिससे सूर्य की किरणें फिल्टर होकर छन करके धरती तक आती हैं, उसकी जो तीक्ष्ण किरणें हैं वे दुष्प्रभाव नहीं डालती हैं, अब ओजोन परत भी छिछली हो रही है और तेज तत्व भी विष किरणें आकाश से नीचे आ रही हैं, उससे भी तमाम प्रकार के रोग आदि उत्पन्न हो रहे हैं और मौसम में पर्याप्त अंतर आ गया, जिधर पानी नहीं बरसता था वहां बाढ़ आ रही है, जहां कभी अकाल नहीं पड़ता था वहां सूखा पड़ रहा है, वायुमंडल अशुद्ध हो गया, गायों की उपस्थिति वायुमंडल को शुद्ध करती है। महाभारत का एक श्लोक है, निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासान मुंशन्ति निर्भयम् विराजेति तम देशम पापम चाश्याप कर्षति। जहां गायों का समूह सुखपूर्वक बैठकर श्वास लेता है, उनको कोई भय या कोई शंका नहीं रहती है, जहां गाय बैठकर श्वास लेती हैं, वहां का सारा वातावरण अत्यंत पवित्र हो जाता है, वहां के पाप ताप संताप का आकर्षण गाय अपने श्वास प्रश्वास से कर लेती है। इस भयंकर महामारी के काल में ये कहीं नहीं सुनाया गया कि अमुक गौशाला में गो सेवा करने वाले ग्वारियों को संक्रमण हुआ। अब हमारे जड़खोर में देख लो, सब आसपास के गांव के ग्वारियों, वो रात को तो नहीं सब नहीं रहते वहां, यहां रहते फिर अपने घर चले जाते, तो ऐसा भी नहीं हुआ कि वो उनका आना जाना बंद रहा हो, फिर भूसे की गाड़ियां आ रही हैं तो बाहर के लोगों का आवागमन भी बना हुआ है, लेकिन दो महीना से ऊपर तो हम ही वहां रहे, कभी किसी को भयंकर संक्रमण का काल था किसी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जहां गायों की उपस्थिति होती है वहां का वातावरण इतना दिव्य हो जाता है, वहां कोई बैक्टीरिया घुस नहीं सकता, जा नहीं सकता, गायों की उपस्थिति पूरे के पूरे वायुमंडल को पवित्र करती है। आकाश को भी पवित्र करती है, तो गाय से पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन पंचभूतों की शुद्धि होती है, और जब पंचभूतों की शुद्धि होगी तो पंचभूत जब विशुद्ध होंगे तो जलचर थलचर नभचर स्वेदज अंडज उद्भिद जरायुज ये सभी प्रकार की सृष्टियां पनपेंगी। चार प्रकार की सृष्टि होती है, उद्भिज धरती फोड़ के निकलने वाले वृक्ष अन्नादि, स्वेदज पसीने आदि से पैदा होने वाले खटमल जुआ लीख आदि, पसीने से, पशुओं के पसीने से पैदा होते, मनुष्य के पसीने से भी पैदा होते, अंडज अंडा फोड़ के निकलने वाले, जरायु जीर से पैदा होने वाले, मनुष्य है, गाय है, बैल है, वृषभ है, भैंस है, भेड़ बकरी, ये सब जरायु हैं, जो चारों प्रकार की सृष्टि का पोषण गाय करती है। अब यहां एक प्रश्न है, आप तो बहुत पढ़े लिखे भी हैं, ये जो जबलपुर वाले पटेरिया जी हैं, हाई कोर्ट के बड़े वरिष्ठ वकील हैं और स्वयं गो सेवक हैं, कितनी गैया हैं अभी? 600 गैया हैं। हाँ, हम तो दर्शन करके आए, देसी स्वस्थ और अखंड कीर्तन चल रहा है, स्वयं पूरे परिवार सहित गो सेवा में लगे हुए हैं। हम आपको बताएं कि हम जबलपुर गए तो हमको सबसे ज्यादा प्रसन्नता आपकी गौशाला में जाने पर हुई। हमको लगा कि हम अब कभी आए तो हम यहीं निवास करें, ऐसा लगा हमको, गायों के बीच में इतनी प्रसन्नता है, क्योंकि गायों की उपस्थिति पूरे वातावरण को इतना सात्विक बना देती है, क्या कहना। हम ये बात इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि परमात्मा परम सुंदर है, परमात्मा की प्रकृति बड़ी मनोहर है, इस मनोहर प्रकृति को बिगाड़ने का काम, इसको विषैला जहरीला बनाने का काम किसने किया? मनुष्य ने किया। तो परमात्मा की सबसे उत्तम सृष्टि मनुष्य शरीर है, हैं? कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य बनाया है, सुंदर परमात्मा की सुंदरतम सृष्टि मनुष्य का शरीर है, फिर मनुष्य ने परमात्मा की बनाई हुई सुंदर प्रकृति को जहरीला क्यों बनाया, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर यही है कि स्थूल प्रकृति को, पर्यावरण को बिगाड़ने वाला मनुष्य है, और मनुष्य ने क्यों बिगाड़ा, क्योंकि मनुष्य का मन बिगड़ गया, मनुष्य की बुद्धि बिगड़ गई, मनुष्य का अहम बिगड़ गया, और विकृत सूक्ष्म प्रकृति वाले ने स्थूल प्रकृति में विकार पैदा कर दिया। ध्यान में पिताजी, माने स्थूल प्रकृति में विकार नहीं है, पहले सूक्ष्म प्रकृति में विकार पैदा होगा तब स्थूल प्रकृति में विकार होगा। आज का विज्ञान यहां पहुंचे नहीं रहा है, स्थूल माने चिंतन इतना मोटा हो गया कि वो सूक्ष्म प्रकृति की ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अरे भाई, बीमारी जहां से शुरू हुई है वहां से इलाज करो, अंग्रेजी चिकित्सा है, ऊपर ऊपर से इलाज कर दो, भीतर बीमारी रही आवे, एक बीमारी दब जाए 10-20 बीमारी और पैदा हो जाए, ये पद्धति है अच्छी चिकित्सा की पद्धति। यदि पूरी दुनिया के विकृत पर्यावरण को आप ठीक करना चाहते हैं, सारे संसार को आप सुखी बनाना चाहते हैं, ईमानदारी से, ईमानदारी से विश्व बंधुत्व आप चाहते हैं, तो उसका एक ही उपाय है, और वो उपाय ये है कि हम कुछ ऐसा सोचें, हम कुछ ऐसा करें कि लोगों के मन ठीक हों, लोगों की बुद्धि ठीक हो, लोगों का चित्त ठीक हो, लोगों का अहम ठीक हो। ये ठीक हो जाएगा तो सब बेठीक सब ठीक हो जाएगा। ये ठीक करने का कोई विचार नहीं करता, ये ठीक कैसे होगा। भगवान वेद की शरण में हम लोग जाएं, भगवान वेद कह रहे हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से अंतकरण की शुद्धि होगी। हम लोग जो कुछ खाते हैं ना, इसका अत्यंत स्थूल अंश तो मलमूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है, इसका एक अंश रक्त मज्जा वसा मांस मेदा शुक्रादि के रूप में परिवर्तित होता है, वो भी एक अंश है, माने स्थूल से कुछ सूक्ष्म, और उससे जो सूक्ष्मतम जो अंश होता है, अन्न आदि जो हम खाते हैं, उससे मन बुद्धि चित्त अहम इनका होता है संबंध, उससे होता है। इसलिए हम जो कुछ खाते पीते हैं, जो कुछ आहार ग्रहण करते हैं, उसका सीधा प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है, हमारे मन पर पड़ता है। और आहार शुद्धि माने केवल ये भोजन की शुद्धि नहीं, हम अपना विचारा पर थोप नहीं रहे हैं, पर हमारे मन में जो बात है वो हम कह रहे हैं। आप शुद्ध शाकाहारी हैं, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत का ही प्रयोग करते हैं अपने आहार में, लेकिन इस आहार की व्यवस्था जिस धन से होती है, उस धन के कमाने का तरीका आपके शुद्ध नहीं है। ध्यान में ही बात, उसके कमाने का तरीका आपका शुद्ध नहीं है, तो उस सात्विक पदार्थ से भी जैसी सात्विक मन बुद्धि आदि की प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि उस वस्तु की प्राप्ति जिस धन से हो रही है, उस धन का उपार्जन अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा है। एक शहर में एक यज्ञ हो रहा था, हम भी उस यज्ञ में गए थे, कथा के लिए हमको बुलाया गया था, बहुत विशाल आयोजन था। तो जो यज्ञ के प्रधान यजमान थे वही गाड़ी में हमको लेके जाते थे, और जहां हम रुके थे वहां छोड़ के आते थे। तो एक दिन वो रोज कहते थे कि आप मेरे घर चलें, मेरे घर चलें, रास्ते में उनका घर था। अब कथा के बाद फिर जाने की इच्छा होती, बीच में जाने का मन नहीं होता कहीं। एक दिन वो बहुत हटके बोले, नहीं आज तो ले ही चलेंगे। मैंने कहा आप गाड़ी चला रहे हो, जहां गाड़ी खड़ी कर दो वहां तो जाना पड़ेगा। तो वहां गए, बैठ गए, बड़ा सुंदर भवन था उनका। बहुत आग्रह किया जल पी लो, हमने कहा हम तो गंगा जल ही लेते हैं। तो गंगा जल ले लो, मैंने कहा अभी प्यास नहीं है। फल ले लो, मैंने कहा फल भी नहीं लेंगे। दूध ले के आए, बोले बिल्कुल देसी गैया का दूध है, हमें पता है कि आप देसी गाय का दूध लेते हैं, दूध भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, हमको जल्दी आप पहुंचा दो। पता नहीं क्या भीतर से मन ही नहीं किया। जबकि घर में कोई ऐसी गंदगी नहीं थी कि जिससे मन में ऐसा भाव जगे, क्योंकि भाई जल्दी चलो हमको थोड़ा जाना है। तो फिर बोले नहीं हम आपको परेशान नहीं करेंगे, ऐसी सूखे फल वगैरह ले लिए और पहुंचे। रास्ते में वो अपने आप बोले, हम थोड़ा दूर रुके थे, रास्ते में अपने आप बोले कि मेरे बारे में आपको किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया। हमने किसी से नहीं पूछा, हम क्या कहा। बोला महाराज जरूर आपने मेरे बारे में किसने कुछ कहा, इसलिए आज आपने मेरे घर का पानी तक नहीं पिया। क्या बात है। बोले महाराज इस क्षेत्र का शराब का सबसे बड़ा काम हमारा है, महानगर राजधानी स्तर का नहीं है, बहुत बड़े स्तर का काम है हमारा, पर हम बड़े धर्मात्मा हैं, यज्ञ में मुख्य यजमान बने हुए हैं और हम स्वयं नहीं पीते हैं और हम शाकाहारी हैं। हमने खैर ये तो नहीं कहा कि पीते तो नहीं है, पर सबको पिलाने का ठेका आप नहीं ले रखा है, ये तो मैंने उनको नहीं कहा, बुरा लग जाएगा, कष्ट हो जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है। फिर वो बोले, हमने कहा आप वैश्य तो हैं? बोले हाँ वैश्य हैं। हमने कहा तो वैश्यों का काम तो ही नहीं है भाई, हमारे यहाँ भी एक जाति विशेष थी जो ये काम किया करती थी, कलवार, कलार कहते हैं, तो वैश्य तो ये काम नहीं करते थे। उन्होंने क्या उत्तर दिया? अरे बोले महाराज ये सब बातें बहुत पुरानी हो गई हैं, अब व्यापार में सब चलता है। हमने मन में सोचा, मैंने कि भगवान ने बड़ी दया की, नहीं पानी पी लेते इसके घर का, इसके घर में तो जो कुछ आ रहा है सब शराब बेच के आ रहा। यह हालत है। हम सात्विक पदार्थ जो ग्रहण कर रहे हैं, उस सात्विक पदार्थों की व्यवस्था जिस धन से हो रही है, उस धन की आय का जो तरीका है वो भी अशुद्ध नहीं होना चाहिए, वो भी ठीक होना चाहिए। हम चमड़े की फैक्ट्री लगा के, कट्टी घर खोल करके, शराब खाना खोल करके और उससे धन कमा करके यदि शाकाहार भी करते हैं तो वो भी बहुत उत्तम पक्ष नहीं है। इसलिए हमारा पदार्थ भी शुद्ध होना चाहिए और उस पदार्थ का संग्रह जिस धन से हम कर रहे हैं उस धन के उपार्जन का तरीका भी शुद्ध होना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अमृतम ब्राह्मणस्यान्नम, शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण का अन्न अमृत है, इसलिए सन्यासी के लिए श्रेष्ठ भिक्षा ब्राह्मण के यहाँ की है। अब सुन लो ब्राह्मण, फूल ना जाए अहंकार में। आगे लिखी है जो ब्राह्मण राज कर्मचारी हो, सरकारी नौकरी करता हो, उस ब्राह्मण का अन्न निषिद्ध है। जो ब्राह्मण चिकित्सा कर्म करके अपनी जीविका चलाता हो उस ब्राह्मण का अन्न निषिद्ध है। जो ब्राह्मण असी जीवी हो, मसी जीवी हो, असी जीवी का मतलब हो माने हथियार बना करके या हथियारों का काम करके अपना निर्वाह करता हो उस ब्राह्मण का अन्न निषिद्ध है। मसी जीवी, मसी जीवी माने लिखना पढ़ना करके, लिखा पढ़ी करके, लेखिया होता है ना, लिखने का काम करके धन उसके बदले परिश्रमिक लेकर के करता हो उसका अन्न भी ग्रहण करने के योग्य नहीं है। जो ब्राह्मण नमक की, गन्ने के रस की, दूध दही घी की बिक्री करता है, रस द्रव्य बेचता है, उस ब्राह्मण का अन्न भी सन्यासी को नहीं लेना चाहिए। और तो सुन लीजिए, पुजारी का अन्न भी निषिद्ध है। हाँ, और ग्राम याजक का अन्न निषिद्ध है। लो अब लगाओ अमृतम ब्राह्मणस्य अन्नम। हमारे विज्ञान ने, आप लोग कहें कि आप तो दिमाग खराब करने वाली बातें सुना रहे हो, अरे हमारे विज्ञान ने आहार शुद्धि पर बहुत सूक्ष्म विचार किया है। हमारे ऋषियों ने इतना बारीक विचार किया है आहार शुद्धि पर, हम कह नहीं सकते आपको, बहुत बारीक विचार किया है। क्योंकि उनका दर्शन, उनका विज्ञान स्थूल नहीं था, उनका विज्ञान सूक्ष्म था। उनका विज्ञान आध्यात्मिक था और आज का विज्ञान केवल भौतिक है। तो आहार शुद्धि से केवल ये शुद्धि नहीं, इसकी व्यवस्था भी शुद्ध तरीके से होनी चाहिए। और दूसरी बात सुन लीजिए, ये भी आहार है, ये भी आहार है। आंख रूप का आहार करती है, कान शब्द का आहार करते हैं, नासिका गंध का आहार करती है, हैं? हमारी इंद्रियां भी अपने अपने विषयों को जो ग्रहण करती हैं, ये भी आहार करती हैं, ये भी शुद्ध होना चाहिए। जो देखने योग्य हो वही हम देखें, आंख उसी रूप का आहार करे जो आंख को ग्रहण करने के योग्य हो, कान उसी शब्द का आहार ग्रहण करें जो कान ग्रहण करने के योग्य हो, हम इंद्रियों से भी शुद्ध वस्तु को ग्रहण करें, आहार के रूप में भी शुद्ध वस्तु ग्रहण करें और फिर राम राम करें, साधन करें, कथा सुने। देखो कितने जल्दी मन पवित्र होता है, देखो कितने जल्दी बुद्धि पवित्र होती है, चित्त पवित्र होता है, और उस विशुद्ध चित्त में कैसे भगवदीय आनंद हिलोरे लेता है। किसी भाग्यशाली का सद्भाग्य हो तो वह अनुभव करके देख ले, अनुभव करके देख ले। तो गाय के प्रति दया करने की बात जो दास बार बार निवेदन करता वो इसलिए करता है कि जड़ यहां से है, यहां से यदि हम चलेंगे तो जरूर जो पूरी संसार की समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा, हमारा मन ठीक हो जाएगा, बुद्धि ठीक हो जाएगी, हमारा अहम ठीक हो जाएगा, तो हम भगवान की बनाई हुई प्रकृति का दोहन करेंगे। हम क्या करेंगे? प्रकृति का दोहन, शोषण नहीं करेंगे। आज हम प्रकृति का दोहन नहीं कर रहे हैं, आज हम प्रकृति का शोषण कर, प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, ऐसा समझो निचोड़ रहे हैं उसको, ऐसी स्थिति है। तो ये चार चीजें मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक हैं, श्रम, दम, दया और दान। अब सुनिए, कि जी पुण्यावाचन में जी चारों चीजें आ गई इसमें। तो ब्राह्मण कहते समाहित मनसास्मा, हमारा मन समाहित है और अब वो चीजें नहीं है, इसलिए यजमान पैसा खर्च करता है, ब्राह्मण पूजा पाठ भी करते हैं, पर अनुष्ठान जैसे सफल होने चाहिए वैसे सफल होते नहीं दिखते। तो अब देखिए, शम, दम, दया और दान, ये चार गुण हैं। बंदर, भालू, रीच, राक्षस, शबरी और जटायु, पाषाण की अहिल्या, निषाद, ये जितने गिनाए हैं इस पद में तुलसीदास जी महाराज ने, यदि इनके स्वरूप का, इनके स्वभाव का विचार हम करें तो इन चारों में, इन सब में, अहिल्या में यदि शम होता, दम होता, तो अहिल्या से अपराधी क्यों बनता? निषाद में भी नहीं है, बंदरों में तो शम दम आया कहां से, रीछ में भी नहीं है, और राक्षसों में शम दम दया दान उनमें कहां से आए, वो तो राक्षस ही हैं। शबर जाति में पैदा हुई शबरी में भी जाति को देखा जाए तो वो गुण संभव नहीं है, और जटायु भी मांस भोजी गृद्ध की योनि में है उसमें भी ये गुण नहीं है। लेकिन इन इन सबने अयोग्य होते हुए भी श्री राम जी की शरण ग्रहण कर ली और श्री राम जी ने इन्हें अंगीकार कर लिया, राम जी ने इनका आदर किया। क्या आदर किया? अहिल्या को माता कहकर प्रणाम किया, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। किस अहिल्या को? ले जिसके पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। उस अहिल्या को जिसको अपने चरणरज से पवित्र बनाया था उसको प्रभु ने प्रणाम किया, गुरु माता, ऋषि माता प्रणाम। रामा दर्यो धन्य सोई। दूसरा निषाद, निषाद जाति में उत्पन्न गुह, वर्ण के अनुसार तो जंगली लोग पशु पक्षियों को मारना खाना, मछलियों को ये सब काम उनका है, उनमें न शम है न दम है न दया है न दान है। लेकिन उस भोले भाले बालक निषाद को, गुह को श्री राम जी ने अपनी शरण में स्वीकार कर लिया, हृदय से लगा लिया, अपना सखा मान लिया, तो उसमें सब आ गए। अब देखिए यहाँ अहिल्या में पहले शम न रहा हो, दम न रहा हो, पर राम जी ने अपना लिया तो उसमें शम भी आ गया, दम भी आ गया, दया भी आ गई, दान भी आ गया, सारे सद्गुण उसमें आ जाते हैं जिसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। निषाद राज गुह सिद्ध कोटि के भक्त, विषयी साधक सिद्ध से आने, ये जो राम जी के भक्तों में कोटियां हैं उनमें निषाद राज सिद्ध कोटि के हैं। सुग्रीव जी विषयी कोटि के हैं, क्योंकि सुग्रीव हु सुधि मोरी विसारी पावा राज कोश पुर नारी। विषय पाकर भगवान को भूल गए इसलिए विषयी भक्त कहा। विभीषण जी साधक भक्त हैं, लंका जैसी नगरी में रहकर भी उनका साधन नहीं छूट रहा है, निरंतर साधन कर रहे हैं। राम जी को भी आश्चर्य हुआ, राम जी बोले कि खल मंडली बसहु दिन राती, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निब है के ही भांति। मित्र कैसे तुम्हारा गुजारा होता है लंका में? तो राम जी से तो विभीषण जी दीनता के कारण कुछ नहीं बोलते हैं, और उसके पहले हनुमान जी से क्या बोलते हैं? सुनहु पवन सूत रहनी हमारी, जिमी दस नन जीभ बिचारी। जैसे दांतों के बीच में जीव, ऐसे महाराज में लंका में अपनी गुजर बसर कर रहा हूं। तो वे साधक हैं और निषाद सिद्ध हैं। विभीषण जी सुग्रीव जी विषयी कोटि के भगवान के भक्त, विभीषण सुग्रीव जी और विभीषण जी साधक कोटि के भक्त, पर निषाद राज गुह सिद्ध कोटि के हैं, केवट सिद्ध कोटि का भक्त है। सिद्ध कोटि का कौन है? जिसके हृदय में पूर्ण निष्कामता, बस अपने प्रेमास्पद से प्रेम ही करना है, उनकी प्रेम पूर्ण निष्काम सेवा ही करनी है, उनसे सेवा के बदले में, प्रेम के बदले में कुछ नहीं चाहिए, ऐसे भक्त को सिद्ध कोटि का भक्त कहा जाता है। राम जी ने बहुत कहा केवट ले लो ले लो, लेकिन कुछ नहीं लिया उसने, कुछ नहीं लिया। क्या कहा केवट ने? क्या कहा केवट ने? कहा अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे, आपकी कृपा से अब कुछ नहीं चाहिए। राम जी बोले ऐसे तो हमारा मन भरा नहीं भाई, ये तो ठीक नहीं। तब क्या कहा? बोले ज्यादा ही आप पीछे पड़े हो तो प्रीती बार नाथ जोई देवा, सो प्रसाद में प्रीती बार। प्रीती बार का मतलब है वो सिद्ध भक्त है, वो जानता है उड़न खटोलना में बैठ के चले जाएंगे पुष्पक विमान में बैठ के, तो ये और पक्का कर लिया कि उधर से भले ही आप पुष्पक विमान में बैठ के आइए पर हमारी नौका सजी धजी तैयार रहेगी, 14 साल तक आपकी प्रतीक्षा करेगी। आपको गंगा पार तो नौका में बैठ कर के ही करना पड़ेगा। उसके बाद भी राम जी ने बहुत कुछ देना, कुछ नहीं लिया। तब राम जी ने अपने हृदय का आलिंगन उसे प्रदान किया। निषाद राज गुहो सिद्धकोटि के भक्त हैं, कुछ नहीं चाहिए राम जी से, राम जी से परम प्रेम है। प्रियादास जी ने लिखा है बाबा भरत जी तो लौट के आ गए, नंदीग्राम में साधन करने लगे और निषाद राज गुह ने चित्रकूट से लौटकर क्या किया? निषाद राज गुह ने जटा नहीं रखाए, वलकल वस्त्र धारण नहीं किए, कोई कठोर व्रत नहीं किए, वह केवल श्री सीताराम जी के नाम का जप कर रहा है और रो रहा है, प्रभो आपके बिना हम जी नहीं सकते। कितना रोए कितना रोए, प्रियादासी लिखते हैं पाछे बहे लहू धार है, आंख से आंसू गिरना बंद हो गया, आंख फूट गई, आंख से रक्त की धार बहने लगी। आंख से रक्त बहने लग गया निषाद राज गुह के, आंख फूट। इसको कहते हैं प्रेम। कहां है हम में प्रेम? कहां है भगवत प्राप्ति की व्याकुलता? कहां है दर्शन की व्याकुलता? 14 वर्ष तक न खाया न सोया, केवल रोया रोया रोया, और उसका परिणाम हुआ कि श्री रघुनाथ जी ने आकर के भरत जी को बाद में हृदय से लगाया, श्रृंगवेरपुर में उतर कर निषाद राज गुह को छाती से पहले लगाया। सूख कर शरीर कंकाल हो रहा है, अस्थि मात्र हो रहा है, 14 वर्ष का समय है, कुछ खाया पिया नहीं। निषाद रो रहे हैं मेरा राजा उसकी क्या हालत है, प्रभु से कहा बस के प्राण तो आपके दर्शन की आशा में अटके हैं। राम जी की तो वाणी ही ऐसी है। कैसी वाणी है राम जी की? मृतक जिया वनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध हुए उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अवही भवन ते आए। राम जी की वाणी सुनते ही मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया, निषाद राज गुह पूर्ववत हो गए। राम जी ने अपने करकमल से उनके नेत्रों का स्पर्श किया, नेत्र खुल गए और निषाद राज राम जी से लिपट गए। प्रभु ने कहा निषाद राज क्या चाहिए? रोते हुए निषाद राज ने कहा जो चाहिए था वो मिल गया, अब चाहिए क्या? आप चाहिए थे आप मिल गए, बस प्रभु आप हमको कभी अपने से अलग ना करें, अब आपके बिना हम जी नहीं सकते, आपके बिना हम रह नहीं सकते। यह सिद्धकोटि का भक्त। ऐसे निषाद राज में कौन सा सदगुण है जो नहीं आ गया हो? सारे सदगुण निषाद राज में आ गए। शम आ गया, दम आ गया, दया आ गया, दान आ गया, सब आ गए। भगवान का शरणागत नहीं है तो इन गुणों की नकल भले ही कर ले, गुणवान होने का दंभ भले ही कर ले, वस्तुतः गुण तो प्रकट तब होंगे जब जीव भगवान के शरणागत हो जाएगा और भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे तो ही गुण प्रकट होंगे। क्योंकि प्रहलाद जी कहते हैं, यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैर गुणैः तत्त्व समास्तते सुराः, हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथेना सति धावतो बहि। सारे सदगुण, समस्त देवता उस भाग्यशाली के हृदय में निवास करना चाहते हैं, इंद्रियों पर निवास करना चाहते हैं जिसके हृदय में भगवान की निष्काम भक्ति होती है। नारायण, देवता क्यों सर्वैर गुणैः तत्र समासते सुरा, गुणों के सहित देवता क्यों निवास करना चाहते हैं? देवता सोचते हैं कि हम बड़ी बड़ी तपस्या करें तो भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, पर इस भक्त की इंद्रियों पर बैठ जाए तो हमको भगवत प्राप्ति सहज हो जाएगी। हम तपस्या न करें तो भी आंख पर बैठे हैं तो नेत्राभिमानी देवता को भगवत साक्षात्कार हो गया, कान के अभिमानी देवता को साक्षात्कार हो गया, हाथ के अभिमानी देवता को साक्षात्कार हो गया। इसलिए देवता भक्त के शरीर में बसना चाहते हैं कि हम कृतकृत्य हो जाएं, हम कृतार्थ हो जाएं। महाराज जी, दुष्ट पापी मनुष्य के देह इंद्रियों पर भी देवता रहते हैं, लेकिन धिक्कारते हैं अपने आप को, पश्चाताप करते हैं इस पापी के शरीर में हमको रहना पड़ रहा है, लेकिन भक्त के शरीर में रह करके वे देवता धन्य धन्य अपने को मानते हैं। धन्य है हमें भक्त के देह का आश्रय मिला, हमें भक्त की इंद्रियों का आश्रय मिला। बंदर में कोई गुण होता है? न शम न दम, न दया न दान। पशुओं में बंदर को कामी नहीं अति कामी कहा जाता है, बहुत अधिक विकार युक्त है बंदर। और हनुमान जी का शरीर बानर शरीर है कि नहीं? हनुमान जी का बानर शरीर है। और हनुमान जी कैसे हैं आप सबको याद है, सकल गुण निधानम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। सकल गुण निधानम, हनुमान जी सारे गुणों के निधान है हनुमान जी, क्योंकि रघुनाथ जी जब हृदय में विराजते हैं, असंख्य कल्याण गुणगुण निलय श्री रघुनाथ जी विराजते हैं हृदय में, तो कौन सा ऐसा दिव्य सदगुण है जो श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में प्रतिष्ठित न हो? ये बानर शब्द का अर्थ है। और कौन? रीछ, भालू। रीछ भी पशु शरीर में है और बड़ा कामी होता है रीछ भी। अब सत्य भगवान जाने कितना है, हमने ऐसा सुना है जानकार लोगों से कि रीछ पशु आकार में होकर भी उसकी प्रकृति कैसी होती है, यदि जंगल में स्त्री पुरुष दोनों मिल जाएं तो पुरुष को खा जाएगा, पुरुष का शिकार कर देगा, पुरुष को मार डालेगा, स्त्री का शिकार नहीं करेगा, उसको अपनी गुफा में ले जाएगा। उस मानव स्त्री से भी विषय सुख लेना चाहता है रीछ। देखी बात नहीं है पर किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने बताई, वो हम बात आपको निवेदन कर रहे हैं। ऐसे विकार युक्त रीछ के कुल में जन्म लेने वाले ऋक्षराज जामवंत जी महाराज, कौन सा ऐसा दिव्य सद्गुण है शम दम दया दान जो जामवंत जी महाराज में प्रकट न हो गया हो? और कौन तो कहते हैं उपल केवट कीश भालु निसिचर राक्षस हैं विभीषण जी, सारे सद्गुण राक्षसों में आ गए। प्रहलाद जी में कौन से गुण नहीं आए? सारे गुण प्रहलाद जी में आ गए। ब्रह्मण्यः सत्यसंधस्य सत्यसंधस्य सप्तम स्कंध में देखो प्रहलाद जी के गुण, भगवान के गुण और प्रहलाद जी के गुणों में भेद नहीं है। सारे गुण प्रहलाद जी में भगवान के प्रकट हो गए। और कौन? शबरी, शबर कुल में उत्पन्न होने वाली शबरी, उस जाति में पैदा होने वाले लोगों में ये चारों गुण नहीं होते हैं, लेकिन शबरी में दिव्य गुण प्रकट हो गए। सारे गुण शबरी में प्रकट हो गए। शबरी को भगवान ने अपनी शरण में, वहीं से कलु मैया, शबरी को भगवान ने अपनी शरण में स्वीकार कर लिया और दिव्य गुणों की खान शबरी बन गई। और कौन? गीध, गीध तो स्पष्ट ही है, गीध निरामिष होता है क्या? गीध निरामिष होता है क्या? निरामिष नहीं होता, सामिष होता है, मांसाहारी होता है। निरामिष माने तो होता है जो मांस न खावे। हाँ, हिंदी में अर्थ भली कर लो कि निरा आमिष ही आमिष खाता है, दूसरी चीज खाता ही नहीं, ऐसा अर्थ भली कोई कर ले तो कर ले, लेकिन सच्ची बात यह है कि मृत पशु का मांस खाने वाला गीध, उस शरीर में जन्म लेने वाले। हाँ, तो अब देखो रामादरो धन्य सोई, राम जी ने जिसका आदर किया वो धन्य हो गया। केवट को सखा कहा, बंदरों को मित्र कहा, भालुओं को जामवंत जी को अपना पूज्य पिता के जैसा आदर दिया, राक्षसों को अपना सखा कहा, भीषण जी को सखा कहकर के पास में बिठाया, भरत जी के समान प्रिय भाई कहा, शबरी को माता कहा और गीध को पिता कहा, दशरथ जी के जैसा आदर गीध को दिया। कौन से गुण हैं जो इनमें न आए हों? सारे सदगुण इनमें प्रकट हो गए। उपल, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं महाराज रामादर्यो धन्य सोई गरुव गुण राशि सर्वज्ञ सुकृति सूरशील निधि साधु ते ही सम न कोई। वही सबसे गर्व माने गरिमावान है, वही गुणों का भंडार है, वही सर्वज्ञ है, वही सुकृति है, पुण्यात्मा है, वही शूरवीर है, वही शील का निधान है, उसके जैसा कोई साधु नहीं है जिसको राम जी ने स्वीकार कर लिया है, राम जी ने जिसका आदर किया। देखो इन इनको राम जी ने स्वीकार कर लिया और इनमें सारे सद्गुण आ गए। नाम लिए राम किए परम पावन सकल नर तरत तिनके गुणगान कीन्हे। इनके गुणगान करने वाले इन मनुष्य तर जाते हैं। इन सबने केवल राम जी के पवित्र नाम को लिया और नाम को लेकर के ही ये सारे दोषों से मुक्त हो गए, गुणों के भंडार बन गए और खुद तो पवित्र हो ही गए, इनका नाम लेने वाले लोग भी पवित्र हो जाते, ऐसे हो गए। नर तरत तिनके गुणगान कीन्हे, इनका कोई गुणगान करे तो वो भवसागर से पार, इनका गुणगान करे तो भवसागर से पार उतर जाता है। क्योंकि श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन को यस गाओ भवसागर से तरन को नाहिन आने उपाव, भवसागर से मुक्त हो जाता है। अब आगे कह रहे हैं क्या, एक अर्थ और हमारे ध्यान में आ रहा उसको भी हम कह देते हैं। वो अर्थ ये है, केवल इतने अंश का अर्थ करें, नर तरत गुणगान कीन्हे। नर तरत मनुष्य पार उतर जाता है कैसे, गुणगान कीन्हे। हरि और हरिदास, इनका गुणगान करने वाला मनुष्य सहजी भवसागर से पार उतर जाता है। एक अर्थ भगवत गुण, भक्त गुणगान तो है ही है, भगवत गुणगान, क्योंकि क्या कहा गया, बहुत सुंदर बात, कैसा है बाबा दोहा, गाय राम गुणगण में बल नर बहुतर भी नहीं प्रयास। ये तो नीचे के दो अर्धाली, ऊपर का क्या है, गाय राम गुणगण विमल भवतर भी नहीं प्रयास, कल युग सम युग आन नहीं, नहीं नहीं ये अलग है, कल युग सम युग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। हमने तो राम जी की दया से 108 पाठ किए होते तो हमको तो कंठस्थी हो जाती मानस, हम तो साल में एक पाठ हो जाए तो हो जाए। आपकी आज्ञा आपका आशीर्वाद तो भगवान की इच्छा से जरूर अच्छी बात है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरिशरणम। तो गाय राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास, कलयुग समझ जो आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम, राम जी के गुण गाए, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिन ही प्रयास, बिना प्रयास के ही भवसागर से पार उतर जाएगा। भगवत गुणगान की महिमा है। आगे कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, बोले आपको हमारी बात पर विश्वास ना हो तो देख लो, व्याध ने कौन सा अपराध बकाया छोड़ा था। व्याध भी भक्त था ना, तो व्याध अपराध की साध राखी कहा। जैसे लोग कहते कि इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, अच्छे से अच्छे सब काम बढ़िया से बढ़िया इन्होंने किए, अरे बड़े धर्मात्मा महाराज, कोई यज्ञ नहीं छोड़ा, कोई अनुष्ठान नहीं छोड़ा, कोई दान नहीं छोड़ा। ऐसी कई महारथी ऐसे होते हैं कि उनके संबंध में कहना पड़ता कि दुनिया का कोई पाप इन्होंने नहीं छोड़ा, किसी पाप की साध नहीं रह गई थी जो ये कह दे कि अरे भाई व्याध जी ने हमको तो आदर दिया ही नहीं। उस व्याध कुल में उत्पन्न होने वाले ने, व्याध ने सारे भयंकर से भयंकर पाप किए थे। व्याध अपराध की साध राखी कहा, पिंगले कौन मति भगति भेई। जनकपुर में रहने वाली पिंगला नाम की वेश्या, उसने कौन सी साधना की थी, कौन सी संदम आदि संपत्ति से वो युक्त थी। लेकिन भैया, व्याध का भी उद्धार हुआ कि नहीं हुआ, पिंगला का भी उद्धार हुआ कि नहीं हुआ। और आगे करें, कौन धो सोम जाजी अजामिल अधम। पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल में जन्म लेने के बाद भी कोई ऐसा निंदित कर्म नहीं बचा था जो अजामिल ने हजारों हजारों बार न किया हो। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अजामिल ने कौन सा सोम यज्ञ किया था, कौन सा वो सोम याजी था। भाई, अग्निहोत्री सोम याजी सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, उसने तो सोम यज्ञ नहीं किया। कौन धो सोम जाजी अजामिल अधम, कौन गजराज धो बाजपेयी। गजेंद्र भक्त कौन सा बाजपेयी था, बाजपेयी ब्राह्मण भी होते हैं, टाइटल होता है बाजपेयी। वो बाजपेयी अब तो केवल टाइटल रह गया, जिनके पूर्वजों ने बाजपेयी नामक यज्ञ में आचार्यत्व कराया वे अग्निहोत्री ब्राह्मण बाजपेयी माने गए। हमारे संप्रदाय के आचार्य चरण श्री रामानंदाचार्य भगवान वे भी बाजपेयी विप्रकुल में ही उत्पन्न हुए थे। हाँ, कान्यकुब्ज विप्रकुल में पंडित श्री पुण्य सदन बाजपेयी के पुत्र थे। अरे भाई, कोई ब्राह्मण होगा वो ना बाजपेयी होगा। अजामिल ने गजराज ने कौन सा बाजपेयी यज्ञ किया था। गजराज तो केवल कष्ट में पड़कर के हरि कहकर के उसने भगवान को पुकारा और भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, उसका आदर कर दिया। और कहां तक कहें, पांडु सुत गोपिका विदुर कुबरी सवरी। पांडव गोपियां विदुर जी कुब्जा, लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो इनमें कोई गुण नहीं थे, इनकी उत्पत्ति भी बहुत अच्छी नहीं थी लोक दृष्टि से देखा जाए तो। और वैसे तो सब दिव्य हैं, देवता हैं, ये सामान्य सृष्टि है ही नहीं, विशेष सृष्टि है। पांडु के पुत्र नहीं थे पांडव, क्षेत्रज थे, क्षेत्रज थे, पांडु से तो उत्पन्न नहीं थे। यद्यपि देवताओं से होने के कारण उनमें दोष नहीं था, लेकिन कहलाएंगे तो सही क्षेत्रज। गोपिका गोप जाति की स्त्रियां, उनमें कोई तपस्या मीमांसा ये सब कुछ नहीं था। विदुर दासी पुत्र विदुर, कुबरी कुबरी तो दासी थी, त्रिवक्रा कुबजा, सबरी, ये सब शुद्ध नहीं थे, पर इन्होंने भी भगवान की शरण ग्रहण कर ली तो पांडव प्रातः स्मरणीय हो गए। सवेरे सवेरे उठकर पांडवों का नाम लेने से जानते हो क्या मिलता है, पता है नहीं। धर्मो विवर्धत युधिष्ठिर कीर्तने न, प्रातःकाल उठकर युधिष्ठिर का नाम लो तो आपके जीवन में धर्म बढ़ेगा। शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, अर्जुन का नाम लो तो कोई दुश्मन तुम्हारे सामने ठहरेगा ही नहीं, सब खत्म हो जाएंगे। लौकिक शत्रु तो समाप्त हो ही जाएंगे, काम क्रोधादि के जो शत्रु हैं वे भी समाप्त हो जाएंगे। धर्मो विवर्धत युधिष्ठिर कीर्तनेन, पापम प्रणश्यति ब्रकोदर कीर्तनेन, भीम दादा का नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रज के एक गांव में हम गए, उस समय ये अभियान नहीं चला था, 20-25 वर्ष पुरानी बात होगी। कौन सा अभियान जानते हैं? शौचालय वाला, बाहर मत जाओ, स्वच्छ भारत अभियान। इस समय के प्रधानमंत्री ने अभियान चलाया है, अधिकांश लोग इसको मान रहे हैं, अच्छी बात है, मानना ही चाहिए। पर वहां जहां हम गांव में थे, 20-25 साल पुरानी बात है, ब्रज के ही एक गांव में, तो वहां सुविधा नहीं थी, तो हम लोग सब कमंडल में पानी लेके बाहर जाते थे। तो सवेरे सवेरे वहां से निकले तो कई गांव के लोग बोले, बाबा जय भीम। तो हमने कहा जय भीम, बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि वाह, शास्त्र की बात आज सत्य हो गई, भीमसेन का नाम लेने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन्य है, इनको जरूर कोई न कोई महात्मा समझा गया होगा कि पापम प्रणश्यति ब्रकोदर कीर्तनेन। लेकिन बाद में नाम चला कि वे भीमसेन का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी अन्य महान भाव का नाम ले रहे हैं। लेकिन चलो, सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तवम हेलनमेव वा वैकुंठ नामक ग्रहणम शेषागहरम विदुः। भगवान का नाम संकेत में ले, भक्त का नाम संकेत में लेगा तो पाप नष्ट नहीं होंगे। इसलिए जो लोग जय भीम कहते हैं उनको भी हम नमस्कार करते हैं, जय भीम, पाप नष्ट हो जाएंगे, भाई संकोच क्यों करते हो, जय भीम। पापम प्रणश्यति ब्रकोदर कीर्तनेन, शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, अर्जुन का नाम लोगे तो शत्रु नष्ट हो जाएंगे। और माद्री सुतौ कथयताम न भवन्ति रोगाः, नकुल सहदेव का नाम लेंगे तो शरीर में रोग ही पैदा नहीं होगा। लो साहब, और सुन लो, पांडवों की पत्नी द्रौपदी और पांडवों की माता कुंती, इनका नाम लेने की भी महिमा है। अहिल्या द्रौपदी तारा, कुंती मंदोदरी तथा, पंचकन्या स्मरेन नित्यम महापातक नाशनम। इनका स्मरण करने से महापाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा हुआ क्यों? इनकी उत्पत्ति तो लोक दृष्टि से देखें तो अच्छी नहीं है। बोले इसलिए क्योंकि महाराज रामा दर्यो धन्य सोई, भगवान ने जिसका आदर किया, भगवान ने जिसे स्वीकार कर लिया वो धन्य है, वो सारे गुणों का भंडार है, वो सर्वोपरि है, वो सबसे पूज्य है, वो सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ है। कुबरी, कुबरी तीन जगह से चिड़ी, त्रिवक्रा कुबरी, उस कुबरी का जीवन भी सफल हो गया, धन्य हो गया, भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, सैवम कैवल्यनाथम तम प्राप्य दुष्प्राप्यमीश्वरम अंगरागार्पणे नाह दुर्भगेद मयाचत। कैवल्यनाथ को प्राप्त करके उस दुर्भगा ने विषय सुख की याचना की। भले ही दुर्भगा कहा, लेकिन वो बड़ी भाग्यशाली है, श्री कृष्ण का आलिंगन उसने प्राप्त किया, श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त किया, सारे सद्गुण उस कुब्जा में आ गए। हाँ, हमारे महाराज जी एक विशेष बात कहते थे, भक्तमाली जी महाराज, महाराज जी कहते थे कि जब भगवान ने मथुरा वासियों को अपने संकल्प से दिव्य द्वारिका का निर्माण करके द्वारिका पहुंचा दिया, तो सब मथुरा वासी द्वारिका चले गए, कुब्जा द्वारिका नहीं गई। कुब्जा द्वारिका जाने के पहले ही भगवान की आज्ञा लेकर वृंदावन आ गई। महाराज जी का ये भाव था, हमने कहीं पढ़ा नहीं है, पर मेरे लिए गुरुदेव भगवान की वाणी परम परम प्रमाण है। महाराज जी ने कहा कि कुबरी वृंदावन में आ गई, उसे पता चल गया कि मेरा प्रेम स्वसुख की कामना वाला था, ये उत्तम प्रेम नहीं। उत्तम प्रेम तो गोपियों का है, राधा रानी का है, जिसमें पूर्ण तत् सुख सुखित्व है। इसलिए अब ये पूर्ण तत् सुख सुखित्व गोपियों का भाव, राधा रानी का भाव हमें कैसे मिले, इनकी सेवा से मिलेगा। तो वृंदावन की कुंज में झाड़ू लगाने लगी, सोहनी सेवा करने लगी। महाराज जी कहते थे गोपियों का सत्संग किया और कुबजा भी गुणों का भंडार हो गई। कुबजा नहीं गई, गोपियों ने तो यहां तक कहा भ्रमर से कि अरे भ्रमर क्या तू रट रहा है, गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, अब ये रटना बंद कर। भौरे ने कहा क्या रटूं, बोले कुब्जा कृष्ण कुब्जा कृष्ण कुब्जा कृष्ण रट रहे, तू वहां से आया है ना, कुबड़ी अच्छी लगी है कृष्ण को, उस कुबड़ी से प्रेम किया उन्होंने, अब कुब्जा कृष्ण कुब्जा कृष्ण कुब्जा कृष्ण रट रहे। आप अर्थ समझे नहीं समझे, भक्त अपनी वाणी से जिसका नाम लें वो भी धन्य हो जाता है। इतनी गोपियों ने बार बार कुब्जा का नाम लिया, कुब्जा भी धन्य हो गई, कुब्जा भी पवित्र हो गई, कुब्जा भी धन्य हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज रामादर्यो धन्य सोई। महाराज रामादर्यो धन्य सोई थी। प्रसाद पाके जाते ठीक। महाराज रामादर्यो धन्य सोई। यहां शुद्ध किए शुद्धता लेश कैसो, तुलसीदास जी कहते इनमें शुद्धता का लेश भी नहीं था, पर श्री ठाकुर जी ने इन्हें शुद्ध कर दिया। इनका नाम लेने वाले जीव विशुद्ध हो जाते हैं। प्रेम लकी कृष्ण किए आपने तिन्हों को, इनके प्रेम को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें अपना लिया। कैसा अपना लिया, बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज। हम समझते हैं कि इससे ऊंची बात कोई दूसरी हो नहीं सकती है। वे कह रहे हैं कि सुजस संसार हरि हर को जैसो, जैसे भगवान श्री हरि और भगवान श्री हर शिव हरि हर का जैसा पवित्र यश है ऐसा पवित्र यश इनका हो गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इनके प्रेम को देखकर इन्हें अपना लिया। हरिहर के जैसा माने हरिहर के जैसा पवित्र यश हरिहर का ही है, पर भगवान की शरणागति की कैसी महिमा है, इनका भी यश वैसा ही हो गया। कोल खस भील जब नादि खल राम कही, नीच हुए ऊंच पद को न पायो। कोल खस भील जवन, ये राम जी के पवित्र नाम को लेकर के ये नीचे से नीचे थे, पर कौन सी ऊंची अवस्था, कौन सी ऐसी प्रतिष्ठा, कौन सी ऐसी ऊंची से ऊंची महिमा जिसे इन महानुभावों ने प्राप्त न किया हो। कैसे प्राप्त किया, केवल और केवल श्री राम नाम के आश्रय से प्राप्त कर लिया। दीन दुख दवन श्री रवन करुणा भवन, पतित पावन विरज वेद गायो। दीनों के दुखों का नाश करने वाले लक्ष्मी के पति, करुणा के मंदिर, पतितों को पवित्र करने वाले श्री राम जी का यश, यहां तुलसीदास जी कहते मैं क्या गाऊंगा, वेदों ने गाया है, वेद गा रहे हैं। जिन्हें ही न सपने हूं खेद, बरनत रघुवर विशद जस। निरंतर गा रहे हैं और गाते गाते थकते नहीं हैं। फिर कहते नेति नेति न इति न इति, इतना ही नहीं इससे भी अनंत गुणित है, इससे भी अनंत गुणित है। अब अंतिम बात कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि दूसरा उदाहरण खोजने हम कहां जाएं, दूसरा उदाहरण हम खोजने कहां जाएं। अरे तुम्हें उदाहरण चाहिए तो मुझे देख लो, मैं उदाहरण हूं। आप कैसे उदाहरण हैं, यह है तुलसीदास जी का दैन्य। ऐसी दीनता जिस हृदय में होती है उसी में भगवत प्रेम प्रकट होता है। देखो एक बात है, अहम शून्य हुए बिना न तो ज्ञान प्रकट होगा न भक्ति प्रकट होगी। अहम शून्य होना बहुत जरूरी है। अहम शून्य हुए बिना न ज्ञान उत्पन्न होगा न भक्ति उत्पन्न होगी। बातें तो सब लंबी चौड़ी हम भी कर ही रहे हैं। और अहम शून्य होने का कोई उपाय नहीं, चाहे जितने गुण अर्जित कर लो, विद्या अर्जित कर लो, ज्ञान अर्जित कर लो, तपस्या कर लो, आध्यात्मिक साधन भी अहंकार की वृद्धि करने वाले। मैं बड़ा दानी हूं। अब देखो आप सोचो, राजा नृग बहुत बड़ा दानी गिरगिट बन गया, ओ हजारों लाखों वर्ष बीत गए गिरगिट बने बने, और जब भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने उसका उद्धार किया तो इतने लंबे समय के बाद तो दीनता आनी चाहिए थी कि नहीं, उसमें दीनता नहीं आई नर्क में। भगवान ने कहा कि महानुभाव आप तो बड़े तेजोमय दिव्य पुरुष हैं, आपका परिचय? वो कहता अरे बड़े दुख की बात है, आप हमारा परिचय नहीं जानते, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। अरे आप कौन हैं? आपने दानियों का नाम सुना है? दानियों की लिस्ट में, सूची में सबसे पहला नाम हमारा है। ठाकुर जी बोले हमारा दानियों से क्या बात था, क्या लेना देना हमारा दानियों से पड़ा? अरे हम तो खुद ही ब्रज में हरी गोपी जा मार्ग को दान दे जा, हमारे ब्रज में कहते ना अरी सखी दान दे जारी नई ददी बेच वे बारी, दान दे जा। भगवान बोले हम तो खुद ही मांगने वाले हैं, छछियावर छांच पे नाच नचायो, तो हमको दानियों की लिस्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे यदि ते कर्ण मस्पृशम, वो कहते यदि ते कर्ण, यदि तुम्हारे कान में पड़ी हो तो मेरा नाम तो पहला है। महाराज कितना क्या दान किया? बोले सबसे ज्यादा पुण्य है गोदान का। कितना गोदान किया? वो कह रहा है नृग यावत्यः सिकता भूमेर यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीम अददास्मगाः। वो कहता है इस धरती में जितने रज कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी बूंदें हैं, उतनी गायों का दान हमने किया। मतलब क्या हुआ? पृथ्वी के रजगण नहीं गिन सकता, वर्षा की बूंद नहीं गिनी जा सकती, नक्षत्र तारे नहीं गिने जा सकते, हमारा दान भी। ये भी तो कह सकता था प्रभु मुझे स्मरण में नहीं है बहुत सी गायों का, असंख्य गायों का, ये कह सकता था। लेकिन कितना उसने बना के कहा। भगवान ने कहा इतने बड़े दाता होकर गिरगिट क्यों बने? बोले कुछ मत पूछो, एक ब्राह्मण की गैया धोखे से हमारे गोष्ठ में आ गई, हमने धोखे से एक ब्राह्मण को दे दी। वो गाय लेके जा रहा था, उस ब्राह्मण की जिसकी गाय खोई थी वो खोजते हुए आ रहा था, दोनों का झगड़ा हो गया, झगड़ते झगड़ते मेरे पास आए। हमने कहा इसके बदले तुम ले लो, वो कहता था नहीं हम तो इसके बदले नहीं ले, हमको तो यही चाहिए। ब्राह्मण से कहा तुम दूसरी गैया ले लो, धोखा हो गया। बोले नहीं हमको तो जो मिल गई दान में हमको तो यही पसंद है। दोनों हठी ब्राह्मण थे, मैं मौन हो गया, दोनों का पक्ष सुनता यूं यूं सिर करता। दोनों ब्राह्मण गुस्सा हुए, बोले मौनी हो गया खाली गिरगिट जैसा सिर हिलाता, जा गिरगिट हो जा, गिरगिट हो गया महाराज। इसी को मलुकदास जी ने कहा साधो भाई अपनी करनी नाही, जे करनी का करें भरोसा ते जम के घर जाही। साधो भाई अपनी करनी नाही, लक्ष्य गऊ दे अन्न खात थे राजा नृग से प्यारे, पुण्य करत उर जमा गवाई ले गिरगिट कर डारे। साधो भाई अपनी करनी नाही। अब यहां हम कहना ये चाहते हैं कि इतने बड़े दाता के इतने समय तक गिरगिट योनि भोगने के बाद भी अहंकार का नाश नहीं हुआ, वो अपने को इतना बड़ा माने बैठा है। दान, यज्ञ, जप, तप, तीर्थाटन, ये जितने भी साधन पवित्र साधन हैं, ये सब साधन बहुत श्रेष्ठ हैं, पर इन साधनों को करने वाले व्यक्ति के भीतर मैंने इतना किया, मैं इतने समय तक वहां रहा, मैं पानी पर रहा, मैं हवा पर रहा, मैंने इतने साल तक पत्ते खाए, मैं इतने साल तक खड़ा रहा, मैंने इतने वर्षों तक यमुना जी में ठीक 3 बजे गोता लगाया। गोता लगाना तो बहुत अच्छा है, वृंदावन की परिक्रमा भी बहुत अच्छी है, लेकिन यदि ये अहंकार हो रहा है तो हमारा साधन ठीक दिशा में नहीं जा रहा है। जितना साधन करें उतनी दीनता आवे, जितनी सेवा करें उतनी दीनता आवे, तो समझना सेवा ठीक बन रही है। जितना साधन करें उतनी दीनता आवे, तो समझना साधन ठीक बन रहा है। और यदि दीनता हमारे जीवन में नहीं आ रही है तो हमारी सेवा भी ठीक नहीं है, उसमें जरूर कहीं ना कहीं कमी है। हमारा साधन भी ठीक नहीं है, हमारे साधन में कमी है, हमारे में दीनता नहीं आ रही है। दीनता भक्ति महारानी के श्रीअंग का वस्त्र है। बसनहीन नहीं सोहु सुरारी, सब भूषण भूषित बरनारी। आपकी भक्ति सर्वांग सुंदरी है, नक्षिक आभूषण विराजमान है, लेकिन आपकी भक्ति में यदि नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, तो आपकी भक्ति को भगवान देखेंगे नहीं। नम्रता बहुत, अहम शून्यता बहुत जरूरी है। अहम शून्यता कहो या दीनता कहो, ये अहम शून्यता आवेगी कैसे? इस अहम शून्यता का एकमात्र साधन है दैन्य। दैन्य, जितनी दीनता आती चली जाएगी उतना अहंकार का नाश होता चला जाएगा। अहंकार का जितना नाश होता चला जाएगा, साधक जीव उतना अधिक भगवान के निकट होता चला जाएगा। सर्वथा अहंकार का नाश हो जाएगा। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, या मैं द्वे न समाही। अहंकार से ही मन मलिन है। तुलसीदास जी में ऐसी दीनता है। देखो ध्यान से सुने, ब्रह्मा जी ही महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए और वाल्मीकि महर्षि ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो मूल में देखा जाए तो ब्रह्मा जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, फिर धामवासी ब्राह्मण हैं, पंडित श्री आत्माराम दुबे के यहां तुलसी माता के गर्भ से परम पवित्र श्री यमुना जी के तट पर सरयू पारीण विप्र कुल में तुलसीदास जी महाराज का आविर्भाव हुआ। बचपन में ही भगवती जगदम्बा पार्वती का साक्षात्कार हो गया। पार्वती जी ने अपनी गोद में बिठाकर खीर खिलाई। जन्मते ही मुख से राम नाम का उच्चारण किया। सब काम तुलसीदास जी के अलौकिक हैं। काशी में हनुमान जी का दर्शन हुआ, चित्रकूट में 3-3 बार श्री राम जी का दर्शन हुआ। लगभग 9 अरब श्री राम नाम का जप किया उन्होंने। कितना कितना अरब? 9 अरब राम नाम का जप किया तुलसीदास जी महाराज ने। और 9 अरब राम नाम जपने के बाद तब रामचरितमानस पर लेखनी उठाई। तो कहा ये ही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुति सारा। ऐसे तुलसीदास जी महाराज शास्त्रों के चूड़ांत विद्वान, छहों अंगों के सहित संपूर्ण वेद को पढ़ा, महाभाष्य पर्यंत व्याकरण व्याकरण शास्त्र को पढ़ा, उस समय के उपलब्ध जितने दर्शन थे सब दर्शनों को पढ़ा, संपूर्ण इतिहास और पुराण को पढ़ा और पढ़ाया, ऐसे प्रकांड विद्वान थोड़े समय के लिए गृहस्थ आश्रम में फंसे, उसमें भी चुटकी बजाकर बाहर निकल गए। कितनी विशेषताओं से भरा हुआ जीवन है तुलसीदास जी का, लेकिन तुलसीदास जी की दीनता, आहा क्या कहना। रामचरितमानस में अपना परिचय देते हैं, ये पुरानी परंपरा है, कवियों का परिचय, साहित्यकार का परिचय। तुलसीदास जी ने सोचा पता नहीं हमारा परिचय कोई देगा कि नहीं देगा, हम अपना परिचय खुद ही लिख जाते हैं। क्या परिचय लिखा? बोले हमारा परिचय है वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन को काम के, इन महु प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी, जो अपने अवगुण सब कही हो, बाढ़े कथा पार नहीं लही हो, ताते में अति अल्प बखाने, थोरे में समुझी यही सयाने। बटलोई का एक चावल दबा के देखा जाता, विश्वास कर लिया जाता पूरी बटलोई के चावल पक गए, हमारा नमूना ये है, हम ऐसे हैं। भैया ये दीनता ही प्रमाणित करती है कि वे भगवान के महान भक्त हैं। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, अंतिम बात कहकर हम विराम देंगे, अतिकाल हो रहा है। मंदमति कुटिल खल तिलक तुलसी सरिस, भौन तिहुं कुलोक तिहुं काल को, नाम की कानी पहचान पन आपनो, ग्रसित कलि ब्याल राख्यो शरण सो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं औरों की बात जाने दीजिए, तीनों लोकों में तीनों कालों में तुलसी के जैसा मंदबुद्धि कुटिल दुष्ट शिरोमणि कोई पैदा हुआ नहीं, न पहले कभी पैदा हुआ, न आज हो है न आगे होगा। तीनों लोकों में न ऊपर हमारे जैसा कोई हुआ, न बीच में न धरती नीचे, न तीनों लोकों में न तीनों कालों में ऐसे दुष्ट सिरमौर तुलसीदास ने केवल केवल और केवल श्री राम नाम का आश्रय लिया, अपने नाम की मर्यादा रखने के लिए, अपने पतित पावनता के प्रण को सत्य करने के लिए, कलिकाल रूपी सर्प से डसे हुए इस तुलसीदास को भी कलिकाल रूपी सर्प के विष से मुक्त करके राम जी ने हृदय से लगा लिया, राम जी ने शरण में ले लिया, अपना लिया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अरे भैया मुझे देख के ही राम जी के हो जाओ, राम जी के शरण हो जाओ। मंदमति कुटिल खल तिलक तुलसी सरिस, भौन तिहु लोक तिहु काल को, नाम की कान पहचानी पन आपनो, ग्रसित कलि ब्याल राख्यो शरण सो। बोलो भक्तवत्सल भगवान। इस पद की हमने व्याख्या तो सरलार्थ किया यथामति यथा समय, पर हमें संतोष नहीं हुआ। भगवान ने चाहा तो एक बार फिर इसको कहेंगे कि इतना प्यारा है क्या कहना, मन बिल्कुल नहीं भरा। अभी बहुत कुछ कहना है, आज यही विराम हो रहा है। कल श्री मुरारी बापू जी की कथा रमन रीति में आरंभ हो रही है। संतों को ही कथा सुनाने वे आ रहे हैं, विशिष्ट संतों के प्रत्यक्ष उपस्थित होकर श्रवण की व्यवस्था की गई है। बाकी लोग टीवी में, स्क्रीन में, क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन होती ना, उसमें देख सकते हैं, एलईडी में देख सकते हैं। और श्री मुरारी बापू जी अच्छे नाम जापक महानुभाव हैं, खूब राम नाम का जप करते हैं और संतों को सुना रहे हैं, तो जरूर हम ऐसा विश्वास करते हैं कि यह एक विशिष्ट कथा होगी। तो यदि आप लोगों को सुविधा बने तो आप अवश्य ही अपने घरों में आधुनिक यंत्रों के माध्यम से उस श्रवण का लाभ लें। कल शाम को 4 बजे से है कथा और फिर नित्य प्रति दिन में 9:30 बजे से शुरू होगी। और ये 9 दिन की कथा नहीं है, 11 दिन की कथा है, ये भी विशेष बात है, तो लोग लाभ ले सकते हैं। श्री पथमेड़ा गोधाम में गो नवरात्रि महोत्सव चल रहा है। पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी अनेक दिव्य संतों के साथ, पूज्य स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी, परमहंस जी और भी कई महानुभावों के साथ वे सविधि गो नवरात्रि के अनुष्ठान में दीक्षित हैं। हम भी गो नवरात्रि के अवसर पर प्रतिवर्ष महाराज जी की सन्निधि में ही हुआ करते थे, इस बार केवल उपस्थिति मात्र होगी। तो कल तो हम कथा का आरंभ होगा उसमें रहेंगे और फिर 2-3 दिन के लिए बीच में हम पथमेड़ा जाएंगे। पथमेड़ा से आने के बाद सत्संग का क्रम जो भी समय उपयुक्त होगा उस समय में नित्य सत्संग का क्रम, विनय पत्रिका का क्रम इसी प्रकार से चलता रहेगा। कल प्रातःकाल ही कथा होगी, कल हो जाए, क्यों कल तो हो सकती है सवेरे 9 से 11:30 या 12 बजे तक। कल इसी पद को हम फिर से कहेंगे और इसके बाद फिर है बड़ा प्यारा पद जो आगे आएगा, है नीको मेरो देवता कौशल पति राम, है नीको मेरो देवता कौशल पति राम, सुभग सरोरुह लोचन सुभग सरोरुह लोचन, सुठी सुंदर श्याम सुठी सुंदर श्याम, है नीको मेरो देवता कुशल पति राम, है नीको मेरो देवता कौशल पति राम, कौशल पति राम। इसकी चर्चा यथामति यथा समय हम फिर करेंगे, आज यही विराम। पूज्य श्री रसिक माधवदास जी, भंडारी जी, सब महापुरुष आए हैं, सबको हम वंदन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। ऐसा संतों का आग्रह है हमारे लिए भी कि आप सबका प्रेम में तो कोई कसर है नहीं, पर जैसे आप दूर दूर बैठे हैं ऐसे दूर दूर से ही प्रणाम करके सब प्रस्थान करेंगे, और जो प्रसाद भी भोग लग गया है तो प्रसाद भी सब करें, प्रेम से प्रसाद पाएं। जय जय श्री राम।